وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما جزاك الله كين مقصد سورة الأحزاب التحذير في التبليغ والتشجيع للمبلغ تيزوالي والكي دا لار کتاب بیانول باندې او تیزوال ور کوي بہادری ور کوي په بیان د لار کتاب کې چیرې غما په صورت کې چونکی تهذیب او د امت نبی اسلام وارثان ټول اوسه چې نبی اسلام د دولس خطابات کړو لپاره تهذیب او لپاره تبلیغ د تشجیع نو دارنګ امت ته دولس خطابات کیږي صورت کے اول در عوامر بیان شو اتق اللہ لا نورگا مسئلہ بیان کا رحم خدرتوں کی کموں دا بیان کا دویم لا تزول کافر و منافقین کافر بد دباوئی دا خبر و نمانی دویم امر اور منافق بر کے سستی راولی چدا کتاب را بر راواخلا در یوں نمانی ادم ات ما یوحا الیک دٹ کل ما یوحا تابد عرب کے دانے چنی منی نمنا سا فائدی لکر یہودو اگوا بیانے جیسا نقصان ہے وہ نہ بیانے آپ بعد ان کتاب تک پورا بعد یہود صفت کر کرو آدم اور پنچا سور بخا رکھے آگا شان بنا کہ گئے کل مایوخا وہ بیان کستاب تاوان کو کفائدہ کالج دیکھ ذکر کروں بیادری مثال نے پیش کرو یو مثال دا پار دو وزاد دا مسئلہ توحید یو مثال لگا سنگ چپ یو خیٹا کے دو دھڑو نش کے دے دو دوڑا نشتی دو او بشتی یا بے مخی بود بے پشار آخی او بشتی گی دارن که عالم که دو خدایان شی دو آلیه شی نو دا عالم بپنا شی عالم با بگار شی تباہ بشی یو به آسمان چتې بل به کته کوي، یو ځمکه جوړوي بل به رواني، بل یو به څوک پیدا کوي او بل به رواني. نو دا لکه څنګه چې په یو خېټه کې دوه زړونه نه شي کېدی نقصان یې دی، دارنګې په یو عالم کې دوه الیه نه شي کېدی نقصان او خطره. دویم مثال پیش کوي لکه څنګه چې یو سړی مور ته وایي، ښځې ته وایي انت علی قدر امی، تو ما داسې لکه زما د مور د شا. مطلب دا دی چې تا ته یعنی زه ته په ما داسې لکه زه خپل مور ته شا نه ملاوږم. دا یو قسم طلاق و په جاهلیت زمانه کې. نو دلته وایي چې دا ستا مور نه شوه، مور خو هغه چېرته پیدا یې. نو په دې نه موږ ته دا سره وته لکه څنګه چې ستا په خولې باندې ستا ښځه ستا مور نه شي جوړېدی، مور هغه چېرته پیدا یې. نو دارنګې ستا په خولې کې دا تا دی، دا غسل اعظم دی، دا مشکل شاه دی، دا حضرت دا ستا په خولې نه شي کېدی. درېیم مثال پیش کړو لکه څنګه چې پردی ځي ستا په خولې باندې ته وایي دا زما ځی دی، ستا ځی کېدی نه شي متمنا لپاره. خو دارنګې ستا په خولې باندې غیر الله حضرت مشکل شاه دا تا نه شي جوړېدی. چې دغه ذکر کړو نو بیا خطابات شروع کړو درې خوشي نبی اسلام ته. لومبیا خطاب شروع کا دبرچین کې عوامو ته، امتیان ته، چې تاسو نبی اسلام ته ځان نه درانه ګوري، ځان به سپک نه ګوري، ستا عزت دې لاړ شي، خو چې د پیغمبر عزت سنت خراب نه شي، خپل عزت ختم کا، خپل ځان ختم کا، خپل بچی ختم کا، د پیغمبر عزت دنه خراب نه شي. بس دویم خطابو مومنان ته دویم څلورم خطاب ذکر کړو نبی اسلام ته آیت نمبر اووم کې چې ته به مسلول بیانې تا نه ما وعده کړ تا نه چې پیغمبرانو ټول نه مې اخته چې رد شرک به کې، بیان توحید به کې، رد رسومات به کې. بیا دویم خطاب امت ته کړو آیت نمبر نهم کې چې مسله بیانوي تاسو، نو که په دې کې تکلیف راځي یاري گئی ما که ټول دنیا کافران در باندې راشي الله به بچ کوي، یعنی تمه د الله نه کوه، الله به دې بچ کوي انشاءالله. که پای باندې واقع راړه د غزوه احزاب چې ټول کافران راغلي لیکن اسې هم نه کړی، لاړه بی نامراده، لاړه نامراد واپس شو. بیا دریم خطاب امت ته وایه نمبر شلم کې چې د پیغمبر اسلام په طریقو کې خپل ژوند ګڼي، په بدعاتو کې رسوماتو کې په دې کې به خپل ژوند نه ګڼي، دا د تباهي ده. خپل ژوند به د نبی اسلام په سنت کې، د هغه سنت په دوستۍ کې، په دشمنۍ کې، په معاملاتو کې، په عباداتو کې. او دې دا څلورم خطاب د نبی اسلام ته چې ته خپلو ښځو ته وایه. مطلب دا ادې کې موږ ته دا راوتل چې خپل جماعت دې پاک کا، ځکه دا خدم د تنظیم یو رکن که نه، خاوند یې امیر وي، دا رکن وي ارکانو کې ښه دی. نو دې کې موږ دا راوباسي چې که یو ملګری ستا دنیا پرست شوی دی، دین پرست شوی دی، لرې کوی، مدرسې جوړ کړي، چاندې راغونډوي، لرې کوه دلته نه، ځکه دی به تا له مسله خرابوي. او راړ به د نبی اسلام د بیبیانو خبره چې نبی اسلام ته بیبیان لرې کړه چې دنیا پرست شوی، نو که یو ملګری ستا دی اگر دنیا پر سے تب اندر کہتے ہیں سر جو کچھ بدنام دیکھیں یا ایها النبی او پیغمبر اسلام قل لازواج کا و بی بیان اخبرو تا لکھ دار کانو کنا لجماعت ان کنتون تردن حیات دنیا کچری تا غاری تا جوند دنیا و دین تا اڈول سنگار دے نو اصل کدیشہ نزول دار ہے چی نبی اسلام صحابه کرام حضرت خو په مدینه کې ډېر کمزور وو، غریبي وه ډېره زیاته. نو چې کله دا غنیمتونه را شروع شو نو بعضې بیبیانو دا وایي چې حضرت موږ نفقه خو ډېره کمه لږ زیات، الله دا خبر پسند شوه چې ښه دا تا د دې تنګوي، تاسو خپل خاوند خپل امیر دې تنګوي. نبی اسلام ته دې ته وایه چې راشي که دا دنیا پرست شوی چې بس معامله سره ختمومه. نو دارنګه ستا ملګری دی چې هغه چاندې راغونډوي، خلکو پسې ګرځي، لرې کوی ځان نه، دې به تا بدناموي. فتعالین پیغمبر اسلام وایه بیبیانو خپل ته، امیر ته وایي چې امیر ته خپل جماعت ته وایه، ان کنتون ترین الحیات الدنیا کچری تا چغواری تا سجوند دنیا ودینتا او دول سنگار دی زمان جوند خوری موٹری دیوی زمان دی بنگلیوی زمان دی دی فتالین نراشی امت یکون جامع جوڑا بدر کم تازلا فاو سرخون سراحان جمیلا اپری بنا تاز پر خودو خیستا باندی دستین بعد چا دی داش القران دی خو افسوس دوام چې شرطان په خبر نه پیږي که پوهېدې نو دې نه به مې برسره سو چې نبی ورته هم ښه دی چې هغې د دنیا دغه کړو طلب یې کړو الله ورته لرې کړ دا نه خو شیخ چې وی دا به ټول په مخه کړو هغه کاش چې وی وان کنتون ترن الله و رسوله هغه چېرې تاسو چې غواړې تاسو رضا د الله د پیغمبر د الله و دار آخره او اجر د آخره څه نو پن الله عدل المصنعات مؤمن كنا جن عظيما فسكن الله تیار کړی د پار نه کانو بی بیانو تاسو اجر لوی اوس په چا سره دین باندې پیسې نه ډیر اجر به الله ورکړه کله چې دایته نه راغله نو اول نمبر عائشه بی بی چې هغه وی علم غ الله پیغمبر سلمی نه کو بس موږ دنیا څخه کو بیا حفصه بی بی ټول وی ارکانو داسنو کنه غلطی شو دا غونې دي نه دا خو جایز دي خیر ده کنده که څه دي دا څه غلط سوال خو نو څه کفر خو نو شر رو خو شی دا دی چې جماعت پرې خرابېده الله وی لرې کوی او څلورم خطاب امت ته په ځاره باندې خطاب خو ښکاري بیبیان د نبي اسلام ته چونکې بیبیان په امت کې داخلې دي که نه بیا خاص کر په دې کې خطاب دی علماو ته دی ښځو ته وایي کوم علما دي ښه دي دي علما دي یا دی خاوندان علما دي نو په کار دی د رسومات نه ځان بچ کړي ځکه دی د وجبه نور خلک وي مختار وي جمهوری صاحب لور داس بې پردې ګرځي مولوی صاحب ښځه چې کوم دا رسومونه کوي نو تا له ډبل څه درکړي مولوی صاحب ستا ښځې لګوره یعنی سان نبی اے خود پیغمبر ځم اتې من کن نبی فاحشه مبینه آج چې راتلې کړو ستا نه بیاه خر بیاه خیر څه مانا په ظاهره د اصول خلاف وکړه څه بې پردګي وکړه په خدای مکړه رسمونه وکړه دار بایکاٹ ہونا کہ وہ بلتیان ہونا ددی دین فروش ہونا تو عذاب لال عذاب دوچان برکش دیل عذاب دو فین پر دوچان کو لو یو ددی خپل گونا دویم چی دی تا چاو کتل دو علماء خود تا چاو کتل او اغیم گمراہ شونا لیکن بس دا خام خیئی خسنگل لا دا عالم دی خضی دی لور لا انگور لا دیل ڈبل دا گوارے دا نوٹ کئی اکا دی دو جی نور خلق تبا کی گی الله نه غواړي چې معاشره تباه شي وکان ذلک علی الله یسیرا ادا کار په الله باندې آسان لکه څنګه چې سداړه بل دا شانتې د مقتدا او د ښځو د هغې اجر هم ډبل دی ښه ځکه دی نه بیا خلک عبرت واخلي دی په طریقه لږ روان شي نو دی له الله ډبل اجر ورکوي بیا علما ښځو له کمې علما ښځې په خپله یا د هغې خاوندان علما دي او د پرده کوي دا رنګ نور بېهنو ځان بچ کړي رسومات نه الله بدل دبر اجر کوي او مې يقلب منكن الا اچا چې تابع وکړه ستاسو د الله د پیغمبر د الله عمل وکنه یک نور ته بیان وکړه نو احتیاج ته وروګو دي ته اجر دي مرته نه دوه ځل یو د دې د عمل د چې دی په خبره باندې چې عمل وکړه د دې غت دي ته وکړل عمل وکړه وطن لارزقن کریما دا شواز کوله نه دغه اتر که مونږ دی د فاره رزق عزت من د عزت ډوډا والا ورکی یا انسان نبی او خود پیغمبر اسلام لستن کا هرن نه تاسو پشان دیو تند خودنه اے د علماء خود او علماء خود چې تو کلمانی تا د عام خود پشان نه په تاسو الله احسان کړی چې ستاله خان عالم کړی یا ته خپل عالم کړی ته ور ډیر خیال کو ان تقیتنا کچرتا ځان ساتي ته بدنام نه دي نو دي کوي ښه تقوا نه مده دي بدنام ځان ساتل دي ولا تهضن بالقول نرمي مو کوي په وینا کې اواز مو پوس کوي په وینا کې که پستم کا اواز کتم کا اواز نرمي مو کړه فات مال لذي نو تم وو کې هغه تړې چې پړ کې داغه کې مرض دې د زنا او د شهوت وقلنا قولا معروفا هو تاسو یې نه ښه مطلب دار دی د عالم ښځه ده او څوک راغلي کوڅې ته ور وټکو دا به ورته دا نه چې دا غلی ناست وي او ورته څوک یي داسې څوک یې څه وایه او زه پلان کوم صدیق سوای ورو هغه وایي چې ستا پلان سره مې کار دی نو که کور وای خواهد کوم ته اکنی نو هغه شته نه څه مال به راځي پلفری ټایم دا چې اوسه ګپ شروع کوي چې ښه کنه ته کوم دان راغلی وای بس وروسته راځي پلفری ټایم باندې نو دا هم نه چې ته کندره وینا شروع کړه قل قول معروفه وته به خطر کوه ورو تاسو کار اوس نشته پلار وروسته بیا راشه وقرن پی بوتو پی بوتو پی بوتو کننا او قرار نه په کور کور نه خپل کو وختو د قرار نوم دی د وقار نوم دی یا د وقار نه اذان عزت نوم کوي په کور نه کوي وختو د خدای د عزت ځای چې کوم دی کور دی لار کوسې نه دی اجرې نه دی جلسې نه دی د خدای د عزت ځای کور دی خدای هم نیمګړی عزت دی دی کوم خطر شته چې په نامه لګي د خدای مکمل عزت هغه وخت دی چې دا مړ شي اکبر صدق بعد دا بدنامه نه ختمه شوه دې به بیا څوک بدنامه نه شي لګولی بس پیغامه شوه د هارون رشید ښځه چې زبیده هغه ډېره سخڼه ښه ده علما ویله به پیسې م هر څه بر علما به اکثر هغې ته درخواست کوم د دومره پیسې په کار دی به یې واخلې هغې به ورکولې نو یو کس ورته درخواست لیکلی او سر کوي ادام الله یعنی ساده ژوند دی الله همیشه کې ادام الله کرامتیکا تکي ساده عزت دی الله همیشه کې هغې چې هغه درخواست وکړه پوهېده ډېر عالم او خدا دی نو هغې هغه درخواست واپس کړ مولوي صاحب ته وایي چې دا ټیک کې دا غلطي ده هغه څه وکړه هغوی غلطي نشته هغه پیسې غوښتې هغې څه غلطي وه خو دا پوه نه شو سرنامه مې غلطه کړې ده یو لی وړي به دا ټیک دی وایي بیبي وایي چې هغه غلط ته درخواست نو چېرته عالم باندې بیا ورته کمبه داسې کړې تا تا ته خیری کړې ما ته خیر تا ویلې چې خدای دې عزت همیشه کړه عزت خو همیشه د ښځې یاد دی چې مړه شي تا ورته ویلې چې خدای دې مړه کړه او هو هغې ته لرې کوي د ښځې دې عزت ځای چې کور دی بهر نه ضرورت له وتی شي خو د وتو د پاره چالې خیر څنګه به وځي په پرده کې به وځي یو معنا وقرنا قرار نه په خپلو کورونو کې کور کې کوناټو لګو چې خاون بیا په لوی دا ځان ته شیره بهر کې پلان کوي خور نه جوړه لیندې ما بیمار ده پلان کی کر زی شه بس بهانه به کوي دی بل کور چرګ کوشه گشته یا ځان عزت مند کوي په خپل کورون کې وخذو ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى امو دی د کورونه تبرج یا کتبرج الجاهلیت په شان د اوتو جاهلیت ومنه د اسلام نامه کې خدای وګرځې دې به پردې نو ایتہ جاهلیت اوله وسوي نو دین دا سابېږي چې جاهلیت ثانی بره سره غل مسلمانانو باندې مسلمانانو خدای بازارو کې د خشانتي ګرځي خدا کله قران ولا پرده کې سمې او قران چې کوم ده بیان شي ان شاء الله هغه ټیک شي نو دې ته بخله ګوري او دغه به ته اخلي اثر به ته اخلي واقمنا الصلاة او جاری کې مونږ په کورونو کې اور کې زکات وته ان الله او من دا الله د پیغمبر دا الله کې نه غواړي الله دې به ان کوم رجس چې دې کې ستانا رجس نه مراد دې د یک بدنام ده ها شيغان دا در مخته وګورئ اګه دا په دې تو په کې دې د بدبخت سم شي دي اهل البيت او کورونو په نو اهل البيت خو بیا دغه مو اهل البيت خپل منه نه سابه بیبیانه تاسو ور بیت فاطمه بیا دوی دا خوږی ته خبره شو خو سوای نو ورود الله انما ورود الله کنه غواړی الله ورود به ان کوم رستا چې بود استا نه بدنام دې کی نه بدنامه تا ته چې بار موزا کوزه پرده کوزه چې بدنام روان نه لګي وطهرکم پاکی کی تاسو تدیر په پاکو یو لري پاکي څوک کوم خدای چې پرده کوي د دې پاکي خپای باندې اوس په کوم خطاب امت ته وذکرنا ما دا پی بیوت په کورنو کې د قران درسونه شروع کوي او خدای سره اده که سره خو بهر ته ځد کی نو خدای به څه کوي خدای په کورنو کې ځد کوي وذکرنا آیات کوي یا بیان کوي هغه چې لوسی چې په کورنو ته من آیات الله د احکام د الله نه وحکمه د سنت نه کور کې سنت د قران سنت درسونه شروع کړي ان الله کان لطیفا خبیرا یقین الله دې بارګمینه خبردار اوس دا شپږم خطاب مومنان ته په دې کې د مومنان لګور او صاحب بیانې جنان ته مومن وای مومنه وای نو دا صفت راولي ان المسلمین کین غاړه کې خودونکي سړي د الله او احکامو ته والمسلمات او غاړه کې خودونکي ښځې د الله احکامو ته والمؤمنین ایمان راوړونکي د الله په احکام باندې سړي والمؤمنات امنونکي ښځې د الله د احکامو ښځې والقانتین او عاجزي کوونکي د الله سړي والقانتات عاجزي کوونکي د الله الله ته زنانه والصادقین رښتینی سړي په بیان کې الله کتاب بیانې والصادقات رښتینی ښځې په بیان کې والصابرین او کلکېدونکي سړي په مشکلاتو کې دغه قرآن بیانې تکلیف و راځي والصابرات او کلکېدونکي ښځې په مشکلاتو کې والخاشعین اوریدونکي د الله د الله نه دي ډېر بیان کوي والخاشعات اوریدونکي ښځې د الله نه والمتصدقین او خیرات کوونکي سړي والمتصدقات اخرت کوونکي ښځې ښځې به مال لګوي والصائمین روجهدار سړي والصائمات روجهدارې ښځې والحافظین په روژه نگهبانی کوونکي د خپلو عورتونو د خپلو شرمګاونو سړي والحافظات او حفاظت کوونکي د خپلو عورتونو زنانه وذاکرین الله کثیرا آیات او بیان کوونکي د الله د کتاب ډېر وذاکراتې او بیان کوونکي د الله د کتاب اوچت ذکر خیر ذکر ټول کې اوچت ذکر عبد ذکر قرآن کریم دی دغه د قرآن کریم هر یو آیات ذکر دی الحمدلله خدای توبت بدون لله خاص علی الرحمن دا ذکر دی الرحیم ذکر دی ټول د الله صفتونه نمونه قرآن کریم ولکه مو او وذاکرین الله کثیرا ابیان کوونکي د الله د کتاب سړي ډېر ابیان کوونکي د الله د کتاب ښځې ډېر تیار کړی الله د دپاره بخنه او اجر لوی لوی اجر به الله ورکړي وما كان للمؤمنين دا اوس اووم حکم دی اووم خطاب دی دپاره تهدید امت ته چې کله تا د الله د پیغمبر د حکم نه خبر شي بیا خود را نه چل په غم کې یا نه په خاده کې چې زما خوړه دا وایي اخده مې دا وایي پلار مې دا وایي نه نه تا کې ایمان نشته بیا که ته د الله نه خپل ځان مخکې کې یا د خپل ښځه مخکې یا ته پلار مخکې کې خپل اختیار به نه چلې که تا ته ښه لګي که بد لګي د خدای حکم به منې وما کان للمؤمن نه دي جایز د پاره د ایمان والا سړي ولا مؤمنت نه دي یو ایمان والا ښځې اذا قضى الرسول امرا کړي چې پیسر کړي الله او پیغمبر د الله دیو کار نه دي جایز دی لا ان یکون له الخيار دا شی ټیک نه دی ولتی والا رسول دی څنګه دا سړکې مې ایا کوم چې شیدې د پاره اختیار ان امر د خپل رائے نه رائے باندې چلے دا لا دو کوم تعبیر وکړي او ما ته الله او چا چې خلاف کو د الله پیغمبر د الله د قران سو نو پتو وګوره بیا الله خپل فتوا کوي الله خپل فتوا کوي فقط ضل ضلال مبینا یقین گمراه شب گمراه ښکار ښکار گمراه دی چې د خدای اره پیغمبر دو که مکه مولا دی که امیر دی که خان دی که نواب دی که فقیر دی ځانته مسلمان وی مسلمان وی په غم کې په خادای کې معاملاتو کې دی د الله نه خلاف کوي د ښکار گمراه دی پتوی د بیلانی ضرور نه چې پنج پیر په تور والا یا په دیوبند والا الله خپل پتوا کړا او مې او تل چا چې خلاف کو د الله د قران خلاف عقیده جوړ کړا ار پیغمبر خلاف غم خادی کړو فقط ضل الله مبینا کنه گمراه شپ گمراه ښکار ښکار گمراه دی او تقول الذي او دا شپږم خطاب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا الله د حکم په منلو کې د چا پروا بند ساتي خلک تا خفه شي خلک تا په خبرو کې خبره دارنګې علما او ته هم دا حکم شته چې دې مقتدا دی دلم په کار دی زه پرد پرستو رسم ماتول کې باندې د چا نه ریږي نه رسم ماتول کې خلک دی وایي کنه چې پلار دغه شان دی ومانډه سلو اختیار په نوم روح بار خیرات یو شل زره خو دی وایي واستقول للذي او کله چې ویل تا هغه سړي ته انعم الله علی چې احسان کړو الله په هغه ایمان نصیب کړو وانعمت علیه اتا احسان کړو په هغه آزاد کړو تا ته ویي چې امسک علیک زوجک اوساته په نکاح کې ځان څخه خدای خپل وتق الله الا نورګان طلاق مورخه او تو په بنفسه آتا پرور په خپل ځان کې هغه خبره چې الله خرکوم کې داږي و وتخشن ناس اته یریده خلکونه چې خلک وایي چې ګوره د زوی ښځې سره نکاح وکړه والله حقا تخشا الله ډېر لا چې هغه نه ویریږي الله نه یریږه د خلکو پروا مه کوه فلما قضا زید منها وترن هر کله چې پوره کړه زید د دې نه وترن حاجت دا چې طلاق ورکوم نو ته وجنا کهه مونږ په نکاح باندې درکړه تاله دا بیبي زینب بیبي لیکې دا وجه به دا ولې مې درکړه رسم ماتول کې څه فایده چې لیکل کنال مؤمن حرج دې فات چې نشي په مؤمنان باندې تنصاف یا دواج ادغایم په نکاح د بیبیانو د متبناګانو دی کې د کاکه تخریب پیغمبر نو کته تاسو دا مات نه کوم بل پیغمبر خوند راځي دا به تر قیامت پورې درسم په پاتشو بیا ده د متبنا خص خطر ته نکاح نشي کوله نو دا بل لوی تاثر پیدا شوه نو الله په دا رسم په تاسو ماته یې اذا قضا منهن وتر کړي پوره کی دا متبناګان د له پالک د دې خدونه خپل اجازه چې نک طلاق ورکی نو په تاسو ګناه نشته او کوته وکان امر الله مفعولا او دې حکم د الله کې دونکو اصل کې شان ذل دی آیتونو لږ وخت وګده کیسه ده دا زید رضی الله عنه دا فرمه شرطن ویلو دا نبی اسلام د در ډیر اوچت خاندان سره الکو د مور سره تر مور پلار کړتن دیم دا نو د ستو کارو چې واپس راځم بل ډار کړه زمانه د فساد وا دا قانون نه دخل د مور نه ولکه علی واغسل پیسې دی واغسل ادا دې ته واغسل هغه دې چې مغ به ویل یو دی خو دا کون څه دی دا لکه خرڅ ک د حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې کوم د حضرت عائشه خدیجه رضی الله عنها ور دې دا ډیر صحابي حکیم ابن حزام رضی الله عنه انا غوا واغسل کله چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها کونډه شو بل خوند دې دوه خوندان غریبان مړ شي دي دا درم نبی اسلام نو دوه خواندان درې خواندان کول څه جرم نه دی چې دې نه پوچا ته خدای په دنیا کې نشته د خدیجې رضی الله عنها چې ته خدای نشته به تر هغه لیکن هغه دوه خواندان مړ شوی دي که درې مړ شوی والله علم بیا نبی اسلام کړ دې انو په دې بچینو او ځوان الکان نو وروار دې د غلک دا چې زید رضی الله عنه دا ډیر نیک انسان او خلک مو خوښته مو ډیر نیک او بهادر مو د دې بادره بیا ډېر ښکار شي ورته په جهادو کې اگر اوچت خاندان لکم انو هغه دا خپل غلام دی خپل ترور ته د پلار دی خور ته او به غیبه کوته کله چې دی نبی اسلام تر نکاح وکړه او بیا د نبی اسلام بچی نه پایدله نو دی دا الګ نبی اسلام ته هیبه کړه طالب غلام هیبه کړه غلام وو آزاد کړه نو نبی اسلام چې ده کارون تو کتو نبی اسلام آزاد کړ اپ ولای باندې ونیو پر ما د کیسه کړو چې پلار وانه سو تر او نبی اسلام وانه سو نو دی بلی غاسه د نبی اسلام ترور ان داغي لور و زینب بیبی هغه دوانه شو اجمل النساء یعنی خیسته خدا به انتها انا خرج به ډیر تر اته وی خاندان چته بلغه خسته مړي را دی اته وا انا غمور را له نبی اسلام تر نبی اسلام ته محمد یا محمد صلی الله زینب لو یشو د اخر کو فزرا دی کستا خو غی تعال در کما او کستا تی نه کن چابل خپل ملګر لور کا خو نه لک لره مونږ ته مختل خل کوین رضا شام جنایدا کو سو گدا شان ته خو نو مو زور مو بنګ په دور یری کو چر نه چر سبای کار غلط بیا مونږ په کرا دون یری کوم دی دینه نو خیر نبی اسلام وته چې زما دې زوی دې ورکې کنه نو چونکه باندې خدا خود غلام اگر چې آزاد شو دی او که خاندان مو ورو چوچت خاندان دی خدا عربو کې مو دا شی و هغه کې د ذات په دا مسله نو ویر مو په سلاو کې یا به سوچ ورته شو چې دې تلې نه دا خبره کې خبر شي ګور ما خبر نه مند دا تون را ما کان مؤمن ولا مؤمن اذا قضى الرسول امرا چې دا رااله او دا خو بیان شو یو غي پوه چې دا خو مونږ باندې نه دل شو نو راغلی نبی اسلام ته چې پس چاله ورکه نبی اسلام وی ټیک ده وې را دې خپل مونته باندې سو را دې هر څه چې میاشو دوا یا شپږ ورته چې خدای کور ټیک رانه غي الله پاک دا رسم ماتور وخته ده انو هغه ویره زدا پرې دم نبی اسلام ته دا وته چې امسك عليك زوجك واتق الله أن يريك مي فريدا وتخفي في نفسك ذا پټور پړکي هغه چې الله قرګون کړو څه شي پټو دا پټور چې دا خود ما په خري باندې ورکړو خود ما تر د ما دي متبناله د دې خود بل څه طریقه نه کیږي دا خود د دلجوی به الله کیږي چې دې تر د نکاح کما اگر نکاح کما نو یریدې خلک وسوي خلق وای چې وګورای د انګور سره نکاح وکړ نو نور دې نه یری ده خو دې نه یری ده چې دا مسله به خراب شي ځکه چې بدنام په استادو لګي اکثر بدعتیان بدنام ور کوي کنه په شیخ به بدنام و منګه بدنامې دې ځای دې اخی چې د خلکو ته نفرت پیدا شي نو دغه یاره وه بعد د خلکو ځای باندې صدی کړي دي خدای ته معافي وکړي او پکې چا دننه کړي کویت کې زه روان وم زما یو شاګرد افغانی و د قندار و غلام جیلانی نوم داسې نوم یې و ښه سړی د قندار د علاقې و نو ما نه به یې قرآن وینو هغه سره روان و یو علاقه ده خیتان وته وي هغې کې مونږ روان و یو موټر سایکل باندې یو هلک راغله د هغه همزوله وه هلته مونږ همزوله تقریبا زما دغه غلام جیلانی همزوله به و نو د ما ته چې استاد دې دغه ځای کې دی په دې پروانې کې یو مولوی صاحب سره درس کوي ما ته ده کله څه ده کې درس ولې نو ما هغه ته وي دی دلته په پروانې تر خوا کې جوخ دی د روډ نه پورې غاړه ده وی دې کې دې درد کوي یو مولوی صاحب مولوی صاحب نوم یې واخ زما نه هېر دوسه نو ما هغه بل افغاني ته وایي ما هلکه داسې وکړه هغه مولوی له مره اما دلته عبدالرحیم مولانا هغه ما ته جلالین شرما جلالین پرېږده مړه زه سره ما پسونو تفسیرونه دي او بل د شیخ قرآن شاګرد دی اما دل راغله وایي نه هغه ما ته جلالین کوم ما ته غوسه شم ما ته جلالین خو د غلط دی جلالین غلط وی په غور وتا جلالین دغه ما بیل کوم وتا وی او ما ته چې په سر پور مې ورته راپورته دا ته جلالین د خدای کتاب په نو د امام سیوطی کتاب دی غلط دی هغه وی ګنده قران دی غلطه غریب ونه پوی دا ته جلالین شته جلالین له دوه مرتبه ورکړي بیرتیانو چې ته باید د خدای کتاب دی ادا کپڑاوی پڑھاوی هم نه بس یو سو پانه ته وای و جلالین شریفو شو دا د قران خدمت ته جلالین شریف بیانول دا د قران خدمت په مدار توکي اثر بغا دغه ته وکي واشه نو دی دا باندې غلی کړی چې تیارې د خلکو نه او ها و توخ په بینه څخه دا ته پړ کې پړو څه پړو د د ذکر کړ دا باغ نه ذکر ما خیال ده دا که خطر ستو سوتی امام سوتی لکه مداهن ده په د احادیث په چان پټ کې لکه سستی کوي نو لري خالم ده امین هم نبی صلی الله علیه وسلم سره په سیرت باندې کتابونه لیکي وايي کوم غلطه راغلي کمزور حدیث ته ډیر زیات راځي دا که غم شته پکې نو هغه وايي چې پړ کې دا پټول د دې مینا بیا کیسه وتر جوړ کړل چې نبی ته هم راغ دی کړه نو چې وی کړه اواره د دې پاندو نه دغه اوچت شه ساده زه به موږ غره لنګونه چول انو دې وی سو نبی ته هم سبحان الله یا بل څه وی نو یا پوه شه وی دا خو جوړ دې ما پاندو ته خوشاله شه استغفر الله نو چې خاون دې راغه نو خاون ته وی چې دا شه نبی ته راغله زه ما پاندو دې داشانه او ښا نو هغه نبی ته چې دا به زه پریږدم تا کیسه جوړ کړه بدتیانو بدبختانو نو یو ال پټول ته پړ کې هغه چاندا ښکار کول دي نقطه ته وګوره او ته یې د خلکو نه نو نبی اسلام څه شي پټو دغه ولا الله بیا ښکاره کړی دی، نو الله کوم ځای ښکاره کړی دی؟ یو نبی اسلام د هغې خپو ته کړی، مینه پرې راغلی، ودې ښایي کوم ځای کې دی؟ نه، الله ښکاره کوونکی د نبی اسلام پړه کې دا و چې که دوی تر نکاح وکړمه نو خلک بدنامه لګوي، رکاوټ به جوړ شي، خلک وایي چې ګوره وې دا د پیغمبر وایي او دی د خپلو انګیرانو سره نکاح ونه کوي، دی نهرېده پوه شي. او دغه پړکې پټو که ته وایي چې محبت دی د هغې پټو پړکې، وښایه کوم ځای کې خدای ښکاره کړی، وښایه. والله حقن تخشا، پوه شوې په خبره باندې؟ او لا ډېر لایق دی چې ویرېږي دغه نه. ته تاسو زه کوم چې تفسیرونه مه ګوره، تفسیرونه ډېرې غلطۍ دي، هغه به نه کړي وروسته خلکو پکې درنه کړي. بدعتیان خو شته کوم دنیا کې، دین پروش بدعتیان هغې د خپل مطلب دپاره درنه کړي. هغه وخت میډیا خو داسې نه، خو د یو چې په امریکا کې یو څه شوي دلته موږ ته اساس خبر لګې دی، که په جاپان کې چې په امریکا کې امریکا او جاپان دی بل نه بالکل په ابو تړ تړ دي بالکل هلته کې اساس پته لګې دي. هغه وخت خو نه نیټو او نه دا بل څه نه جهادونه د میاشت د اوس د ګینټي سفر بهی په دوه درې میاشتې کې کو، نو دور پته خو نه لګې ده که نه. او نه دا شانتې پرنټر وي چې ګني کتابونه خلکو ته زړه دړه اخسته، کتاب به جوړ شي ولیکل شي، د هغې پرنټنګ به وشي په یو مل کې، چېرته نورو ملکونو ته په شل دوه درې سوه کال بعد رسېده، اوس خو اساس رسېدلی په نیټ کې راغلی. نو هغه وخت کې خلکو کړي دي اکثر په تفسیرونو کې په شرو د حدیثو کې ډېر ګندونه دننه کړي دي. وجنه موږ تاسو وایو چې کتابونه مه ګورئ، شیخ به وي عباد کتابونه ما پلیکي دا زهر قاتل دي وره دا ونه ګورئ. خو اکثر ما لیکلي چې دا یو څومره قرآن نه ویلې، نو تاسو بل کتابونه ګورئ چې قرآن ښه وایو انشاءالله، بیا ګورئ کتابونه. نو فلما قضا زیدن وطر، نو هر کله چې پوره کړه حضرت د دینه خپل حاجت طلاق ورکړه، د وجناکه نو په نکاح موږ درکړه دې له تا سا لیکې د پاتې نشي په ایمان والو مان تنگ سا په نکاح کولو د متبان د ښځو متبانګان دی کې چې دا رسم پاتې نشي. ادا قدمونو نو تر کله چې پوره کړي دا متبانګان د دې خپل حاجت طلاق ورکړي، یا هغه مړ شي مثلا، وکان امر الله مبعولا، او د حکم د الله کېدونکې ما کان علی النبی، دا اووم خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته چې الله الله کوم فرض کړی دي، نو هغې کې به بیا سستی نه کوي، هغې کې به ابه کوي. یو کار د الله جهز کړی نو هغه خدای کولو کې به بیا رکه سنګینه راولي. ما کان علی النبی نه دي جهز د پاره پیغمبر اسلام من خرین څه تنګ سیا څه ملامتیا پیما پاتې فرض الله هلو چې مقرر کړی وي الله د دپاره سنت الله سن الله دار که سنتن مقرر کړی الله دا طریقه مقرر کول پاکستان که خلاو من قبل چې تیر شي دي پخوا نه طریقه ده چې رسومات به الله ماتور په پیغمبرانو باندې. وکان امر الله قدر مقدورا، او د حکم د پیتل د الله ښه اندازه شوي. الذین دا پیغمبران هغه کسان دي بلغونه چې رسی دي احکامات د الله خلکو ته، ویخشونه او یریږي د الله نه، او نه یریږي د هیچا نه، بی د الله نه هیچا نه یریږي. په مطلی په بیان کې چا پروا نه ساتي، نو که ته د پیغمبر ورسې مولوي صاحب ته به د چا پروا نه ساتي، یریږي به نه چې امامتي به بلاړ شي، بیا به څه خورم دا خبره مه کوه. وکفا بالله حتیبا، اکافي دی خات الله حسابناک. ما کان محمد ابا احد، اوس اتم خطاب امت ته چې تاسو بدانی چې رسول الله زمونږ حقیقي پلار دی، حقیقي پلار د هیچا هم نه دی، په سړو کې هم په جنکو کې حقیقي پلار و، د زینب بیبي او کوم چې هلکان خو مخکې وپات شو وړوکوالي کې ماشوموالي کې، نو د سړو کې د چا نبی اسلام پلار نه او حقیقي. البته روحاني پلار د سړو هم دی د ښځو هم دی. ماکان محمد نه دی محمد اسلام ابا احد من رجالکم، پلار دی او تن د سړو استاد نه، لیکن رسول نه دا چې وایي پلار دی نه دا، لیکن استدراکیه دی، مطلب دا چې پلار خو نه دی حقیقي، خو لیک روحاني پلار خو دی که نه، ولیکن رسول الله، لیکن رسول د الله دی، روحاني پلار دی. وخاتم النبیین، او رستی د پیغمبرانو نه دی، رستی د پیغمبرانو نه دی. خازیانه ولی کافر شده، ځکه چې اگر دی امت نه نه دی پیغمبر سره امتونه جدا کیږي تکه بنی اسرائیل کې يهود د موسی علیه السلام امت او چې عیسی علیه السلام راغې نو سارا ځان له امت شو جدا شو يهود ته انکار وکړه عیسی ځان نه انکار وکړه دا غینه انکار د مسلمانانو پاتې نشو ولې هغه نه غوښته چې د امت دی جدا شي دارن چې نبی السلام راغې نو سارا ته انکار وکړه ځکه یقین پیغمبر عیسی علیه السلام منه نو په دې باندې کافر شو یهود اخیر پیغمبر موسی علیہ السلام باندې په دې کافر شو او قادیانې په دې کافر چې اخیر پیغمبر نه انکار وکړ نو دا ثابت شو دی دا جدا امت دی د مسلمانانو سره هیڅ نشته واشه حدیث کرا دی کان بنو اسرائیل او بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء چې دا غي سیاست دی یعنی دا غي د اخیر اصلاح دا د عمل اصلاح دا د معاشره اصلاح دا پیغمبرانو کوکوله کله ما هلاک نبیون بخاری مسلم دواړو کې روایت ده هر کله چې پیغمبر به مړ شو هلاکا نو خلفه نبیون غیر دغه نور ته بل پیغمبر راغې و انه لا نبی بعدی زمان بعد بل پیغمبر نشته وسکون خلفا زما خلفا به زما ورسان وي و یک سرون نو هغه به ډیر زیات وي وښه دارنګ حدیث کرا سکون فی امتی کذابون ثلاثون زما په امت کې به دیرش در دروجن راضی کلهم یظم ان نبیون هر به وایي چې زه پیغمبر یم و انا خاتم النبیین لا نبی بعد مسلم شریف دارنګ الیوم اکملت لکم دینکم و اتمم لکم نعمتی سورته مائده آیت نمبر 3 کې دین کامل شه یم بل پیغمبر هغه کې چې نه راځي درس اور فرقان 51 کې تیر ولو شه نه لبعثنا فی کل نذیر په خو دې خر نذیر الله د اخری پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اته دې د دې مخ کې آیت کې وشه یو د آیت نمبر 3 څه یو سوال پیدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ وای چې ما ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایله چې که ستا زما دا ساده خلق نوی نوی مسلمانان شي نه کنه نو ما به بیت الله دو دروازې پرېښي وي او دا دروازې به مې دوم کته پرېښي وي او په هغه دوړ بنیاد به مې ودرول د ابراهیم علیه السلام د وخت هغه خو چونکې بیا به خلک به وایي چې د الله کور سره ټوکې شروع کړې خلک ناپوه دي نو ښه خبر نه دا شوبه ده چې هغې کې ګل دې ځای کې ولې دا غونه کړه چې خلکو خو دې کې وایي چې ګور د خپل انګور سره نکاح وکړه دا یې ولو وکړه نو خبر دا ده اصل کې دوه قسمه کارونه ښه دا ځان پودې پوه کړه کېدی دی شوبه تاسو راشي ارسه کارونه دوه قسمه یو هغه کارونه چې هغه جایز نه وي او خلک کوي یو دیني اصل سره ټکراو وي قرآن ته یا یو صحیح حدیث سره پماتی خط نو دغه کار کول په کار نه دي دغه بیا ختمول په کار دي اگر که خلګر پر ډیر څو نو وای او دی وای کنه لکه مونته متبنا خزر نکاح کول دا جایز نه و دا ختمول په کارو خوښه اول دا ته کار چې هغه کې وسعت وي دوه طرف ته پکې جایز جواز وي لکه بیت الله دغه تر وخت کې موسی دام جایز و کنه جایز نه بیا سم وختي ما ته ختمه کړو جایز نه جایز نه او لاندې خو دوره چې اولا او غیر لاندې به تر کې فریخه وي او که په خپل زړه بنیادونه باندې کړم جایز بهتر او په دغه جایز په کوم باندې نو چونکه ای کی رخصت ښکاریده نو نبی ته مغه هغه په غدا باندې پر خو هغه په غدا باندې پر خو خیر دی لکه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دغه واقع اکثر پر فردین هغه شروع کړو نو خلق لاړه شاه اسماعیل شهید لا وجه دې منه هغه ته بوډا شین تر ماته ورزور نشته او دا شاه عبدالقادر زما قشر ورته وایي هغه به سره خبر وکړي چې هغه راغوښته نو هغه ورته وایي ته ولې که هغه ورته وایي چې دا حدیث ته بس څه کوي چې من تمسته که بسونه تین د فساد امت فلوجو 100 شهید نو شاه عبدالقادر ورته وایي دا هغه وخت کې دا هغه وخت دی چې مقابل ورته بدعت وي چې مقابل ورته سنت وي دا بیا خپله فساد دی بیا ځکه دی بیا فساد جوړیږي د خلکو په نو هغه دام جایز دی هغه جایز دی یو د سنت په مقابل کې سنت دی اندغه خامو خپل غره په دې نو سنته ده او نه نوم ده نو په دې ملک سره جاري کدا ته فساد ته بیګاړ پیدا کوي اسلام کې او کم چې دا نبی اسلام دا نکاح دغه خزه نکاح کړل نو دا ناجایز کارو یعنی نکاح نه کول په کې ناجایز نو د جایز او ناجایز فرق نبی اسلام دا نکاح وکړ هغه رسم مات کړ رسم ماتو د پښه او په دې دغه کې دا چې کوم شاید مرید سید رحمت اللہ علیہ سنت مقابل سنت پر پردین مثلا یا امین پتی دا بانی پر رو بانیم جواز شتے ستا پر خیال بانی پر ستی دخی خو پر دی ملکی دلگی دیر پایدے پر خر لگ نقصان کرد قائدہ ہم ویل دا کنا دا پر کیا خبر آوا ما کان محمدون نر محمد اسلام اب آہد میرے جارکم پلار دیو تند سڑوستا سنا لیکن رسول اللہ دیو خاتم نبینا اور اس تیرے پیغمبر خاتم خاتم امرادی ختم لگا ان کے پامبیا اور خاتم امرادی چی رستے چی پورا نبوت پا پورا شو نبی اسلام ویلو چی زمان مثال دادے لکے و آبادے رے او پاگی آبادی کی دی یو خخت یا دی یو بلاک زائب خالی دے نو زا آگا ما دا پیغمبرائی دا بیلڈنگ پا ما پورا شو اگا زائب ڈک شل ما پوجا مانے بل پیغمبر کم نارا ولی یاد قاضیانی وکان اللہ بی کلشان دیما اسی ہر عالم دا پیغمبر وارث دا خانه دا منگل دا خانه دا چی منگل دا پیغمبر وارثان یو کنی جی منگل پیغمبر سافر اللہ آخو بند شو دا غصر اسلام بند دا خانه قاضیانی غلط شو دا غصره چو دے یاتر که دا انگریزان تیار کرو قاضیانی اولی پا دبان مناظره وکن خلق اسر رکر پادر پیندر پشانتی من شعوری کڑیر دیا تا مشهور کډیر زیات ابیا چې کوم ده نو په اعلان وکړه نو خلکو غومن لکه اوسم داد بعد خلک فوج پس دګي غړبار درزار غړبار کوي هم فوج وته غږ نه کوي دا دغه مشهور کوي چې خلک هغه سره شي نور یعنی چې خق د خو جماعتونو جدا شي ابیا وروسته بیا اعلان وکړي دغه سره څوک شي نه بیا وروسته اعلان کوي چې قاضیانه جماعتونه بس شي شما یا ځان له ځان د پیغمبر بیا ورسو خو اول کې دا شته کسی شروع کی اذان مشهور حکومت مشهور ده کسنګ چې انګریزان دې مشهور کړو او بیا ورسو هغه اعلان وکړ نو ولې کو ځکه چې جهاد نه بیا په هغه باندې اعلان وکړ جهاد نشته بخاری کې بیا تحریف وکړ وای دا ول جزیه دا په وای دا وای په دا وای عیسی علیه السلام را کوشي کنه مقصدن دارنګه او جهاد وکړ بیا اکه لفظ بخاری شریف وو زار کړه و دا جزیه جزیه په دل کې قاضیانه ولې یا دا جزیه په دمه یا دا خیر به د جیم نه لاندې ټکل ورکړه اده دین له ورکړه خیر به هغه با جهاد ختم کړي انګریزان وختل چې به ملک جهاد ونشي لکه دې تقریبا روزانه به دا څه عملی به کې دې روزانه به خلق وته جنگو نقصان ته ملایوي دا نو قاضیانه دې د پاره وستا هغه ابو خیر کې تحریف وکړ نو ما کان محمدون نه محمد اسلام پلار دی او تند سره استاد لیکن پیغمبر د الله دی او خاتم النبیین او سره پیغمبر یا پورا کون کې دی د سلسله پیغمبرانو لره خاتم پورا کون کې راځي وکاله الله به کل شین علیما او دی الله پرځ دوه پویا یوه لذین امنو دا اتم خطاب امتیان تا یوه نبی یوه لذین امنو یا کدان تاسو من لما سلا تا پیغمبر ورسان دی اذکر اللہ یا اذکر کسی از یادو اللہ دیر یادو یعنی دا اللہ کتاب بیانو دیر و سبیحو اب پاکی بیانو دا اللہ دا اللہ پاکی چا اللہ پاک دا دیجر نا اللہ پاک نایبان نا دولنا بکر تو مز اصیلا سبا بیگا نی ار وقت اس بیچار دنیاوی دی خلق دا کم دن چی قرآن بیانی توحید بیانی رد شرک دا دا اللہ دا جو صلی اللہ علیکم رحمتون را لیکی پتا دوان دی اللہ پاک دی سر خصوصی دوستی شروع کرا دی دا کم جو صلی اللہ علیکم اطول با قرآن مگر ساتو چی آل تک رسومات مات کردی غیوی لیم جو صلی اللہ علیکم دوی مسیح پارا گوری تاسو دلتا ہم یسوع علیہ علیکم آلتا ہم رسیم مات کردے آلتا ہم دا بشارت دا شانتی دا کشان بشارت دا آلتا مو آیت نمبر 157 کی اولائکا علیم صلات من ربیم الذین تکلکی دن کی اللہ پر دن کیا کسان دی اذا صحابتوں مصیبتوں کل چور رسید دے مصیبت پر دن کے نوائی دے انہا لیلہ و انہا ملگرہ مڑکا چاہا یا ازیہ چاہا مڑکا یا کور اس وقت یا بل سے نقصان تو رسو نوائی دے انہا لیلہ و انہا لیراجون دے خپکی دے مرد اللہ صرف ہوں اولائکا دا خلق تش پر دن کلک دی علیم صلواتوں میرا بیم پریبانی شاباسی دی ڈالائی دی رضا انہا میرا بانتا صلواتوں پیغمران بانی کنا لیکن دار پیغمران وارثان دی حقیقی انہا دی لم ڈالائی اللہ رضا اولائکم المحتدون دا کذان دی پسام اللہ روان در کندل تمام والذی کلک شب مسئلہ طالب اللہ رحمتون بربان را لیگی ڈالائی بسرا لیگی اپرین بربان دی ہوئی دا اللہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم چی اپرین دوئی پتازبان ملائکیم دعا گانے واری دا رحمتونو لیو خلی جاکو من دا اللہ متعلق سا پارا اس کر اللہ کسرن ذکر کسرن یہ دا اللہ کتاب بیا بیان سا پارا لیو خلی جاکو من دے پارچیو باتی تاز تیارو دا شرک و کپرنائی اللہ نور رانا تھا دا اللہ پا کتاب تیاری ختمی پا بل سنا وکانا بل لکا روز تر حدیث ترشو مخ کے سورت ابراہیم کے کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور تیاری بیر قرآن نخط بیگی پا ذکر تیاری نخط بیگی تش پا ذکر بانے ذکر مرد اللہ کتاب بیانو لی اصاب بیحو شوائی کی رد شرک پا دیبان تیاری ختمی گی شرکی آل کفریاتو وکان بالمؤمن رحیم او دی اللہ پا منان برحم کون کے تحییتو پیشکش دی بی پا جنت کے پا غر یا چی کلمری یوم القانو کلتی ملاقات کئی دا اللہ سرح مخامق کی نوائی پیش کرتے ہیں بیدی یو بلتا کلشی یا اللہ سرح تحییتو ما پیش کرتے ہیں بی پرد پارکی جی مخامق شید اللہ سرح سلام بچ شای بچ سلام سلام اللہ سلام وقت اس طرح دی بسور دی یاسین چا اللہ بہت سلام بھائی کی نا ندارانگی چاچی مسئلہ بیانکا اللہ بہت سلام ہونا کئی وعد اللہ مجدن کریم اترکر اللہ دید پارا جیزت من یہ نبیو او پیغمبر اسلام انہار تلناک شایدن اتم خطاب نبی اسلام تا گردائی مسئلہ کی با نچامنی نچتا یہ لگ نرمیو کا خیر رہے اگر دا مسئلہ برستو کنن دروجی مسئلہ بیان کرنا تو توہی بیانے او پیغمبر اسلام انہار تلناک شایدن یکی منگ لگ رہے تا بیان کنکر دا اللہ دی کتاب یا گوائی کنکر پا توحید بانے اورت کنکر شرک اور بچرانا ازیر اور کنکر منکتا پتا بیاننا ایر اور کنکر نمنکتا پتا بیاننا و دعائینا اللہ عرب علنکر اللہ تا پا حکم دا اللہ داغی و سراج منیرا او دیوار و خانا گورا جناتوں دعائی دے لکھ صورت احکاف گوری چب یسو اپارا اخیری سرنا جناتوں دعائی دے عجیب دعائی اللہ امان دعائی دے اللہ یا قام دستقل شورش 29 وی سربنا الیک نفر من الجن یاد که راو گرد من تاتا یو دل جناتوں استمین القرآن دانو یس مونا چاوری دے وقاکی کو توجو سر رکی ناصر فلما حضروه ہر کرا چی میں موجود شدی درس قرآن تا قالوی وی انسو تو پہ اشارہ والتا چپ شئی چپ شئی دکھا جی وی چپ شئی بلوی چپ شئی لا شور شا پہ اشارہ دا تو خلتا چیار خبرم کوئی دخدا کتاب بیانی ہے دخدا دا کتاب دا وردو تا دا پرس دیگو رہے ویدا قرآن فاسم رہا وانسی تو لالا مطور انسی تو دائی موی انسی تو قرآن با بیانی گی خلق با شور کے چاہ پیرا دلتا اوسا فلما قضا فکر کرتی پورا چی بیان دا قرآن چی سو پورا چی تلیم ندی نوالو الہ قومیم واپا چک پر کمون تا نمونزیرین یار رکن چی دا قرآن عدب یو کن دنبار دا علیمان شو تم عدب کر دنبار دا علیم شن شا اللہ کور که سبق خیب قالو بیان دا دا قوم تا جوئی قالو الی یا قومانا یا دا قوم انا سمینا کتابنا بیشک وارد منگا عظیم الشان کتاب اندر بعد موسیٰ را لگر شوئی پرد موسیٰ را سامنا تصدیق کون کے دما دا کتاب چې مخې دی د تورات انجیل زبور وغه یهدی للحق دار خی حق تا جنات حق تا دک تبلیغ و نه دک حق دک دغه نشه جوړ نشته ولا طریق مستقیمه الا رخی پتر دلار نیغی بانه یا قومنا ایدم قوما عجیب دعی اللہ او مانا اید دعی دا اللہ مودعی نوائی پیغمبر دعی دے کمی زیادتی نیشی کل دزان نپکی و آمینو بی ایمان رای پی دعی دا اللہ بانه نبخن باو کی تاستا اللہ دا بادی کنا انساسون و جرکم ابج بگی تا دادا درناک دا و اما اللہ جب دعی اللہ چاچو مانا او نمانا دعوت دا دعی دا اللہ دے کمزور کو اللہ رپت میں کہ اللہ عذاب پھراسی اور ایسا امین دنیا اولیا انی شدر بے دلہ تو مددگار چھ بچ پہ کو لاکھ بے دور ادم پہ گمرا پت پہ جن جن چھ دا خان کار گمرا نی چھ قران تک ناس اس کو تو اجدا خو دیر نک نیک سڑ ایبا نیک بد پہ کہ اللہ تا پتہ دا و داعین الی اللہ دل تم عرب دن کے خلق اللہ تا بیزنی پوکم دا اللہ و سراجا منیرہ اڈیو روحانا ڈیوی نے نور ڈیوی لگی نبی اسلام کے بیان کو نبی اسلام خلاڑا بیا ڈیوی نور بیا روخا گی بیا نور ڈیوی روخان کو تردیرا اور ایسا ڈیوا و بشر مومنین ازیر کہیں من کو تھا چچا دائی دا خبر و من رہا پذیر اور پدے بان چی دئی دار بیان الحم من اللہ فضل کبیرا پدے بان چی دئی دار سرفا اللہ فضل لوی لوی فضل رحمان اللہ کر خانہ جو قرآن لے رہا اسے ولا تطل کافرین ہم من دا کافران او ممن دا منافق دا بیا یا خوی آدھا اکر دا غدا ہے چی پیغمبر تا تاکید ہی ہوکا خو تاکید نا دا خوش جداو لگے ذان لیب کلام کے دیتا یا خدا چی امت تا سا دا پیغمبر رہتا ہم چی که امتیان دی اگر تا دا غدا ہے چی لا تطل کافرین ممن دا کافرانو کافر با دباو چی قرآن بنا بیانے بل کتاب را را اما منافق با سستی را را را خیر دکنن دا مسئله رستو که پیلا دا موز مسئله و که دا روجو مسئله و که دا دست چلو خلق تاو خواه و دا عظام چه تکل دی خبرو نمانده با بیا پتا پروپیگاند شروع که و دا عظام اپرید دی بادی را دی وای دی کندل دی که و توکل اللہ عظام سبار پا اللہ بانو که فابی اللہ وکیلا و کبیر خواهت اللہ زی موارا یه الذین آمنو ایمانوار اذا نکاستم المینات کتی په نکابان والے تاس ایمان والے خزی بیا تاس پری دیلا من قبل ان تمسون نا مخیرن چی تاسو دا سوڑوی یعنی خلوات صحیح و سرنی شوی او نکاشو تلاک دور کم پا ما لکم علینا نیشتے پا تازو بانی پری خدو بانی نیشتے سادو پارا پری خدو بانی من عدتی نا سا عدت تا تا دونا چی تیرے بدا خدی اگیل را یا بشمیر تاس اگیل را دینم ثابت شو دینم دا ثابت دی کی حضرت زینب سرا ان دغه نو خدمت نو شو رضی اللہ عنہ سرا فرمات تیونا نو پیدا ور کی دیلا جاما جوڑ ور کی دیلا وسر ہونا اپر دیلا پ پر خود کے سوانے نکاح شو دے او مہر مقرر مہر خدا کی حق دے واسا اینا علاوہ مت تیونا جاما جوڑ ور کی کالے مال ور کی پیزا ترت خط کی اپری گدی را پر خودو خیستا سرا او دیدانا آر نمبر پچاسنا نهم حکم دا تحدید تیزوالی نبی اسلام جتا پا دا نکاح پا بارا کتا گوارے مختار کل نی آغا با کہے چکم سا اللہ بیلی دی یکو نبیو او پیغمبر اسلام این احلانا لکا دواجا کلاتی یکو منگا حلال کری تا پر بیبیانی آغا آتیتا و جورونا چه تو ورکه ایتا محرون داغی آتیا تو جور رو نه پده وانی کر خرا که خپل قرآن مجید که خان اولی که ای ممهورا یعنی چه محر ورکه اجر محر سا وما ملکت امینو که او آغا روا دیتا را روا کرنی دی چه وقداری لحسون سا مما دانا پا اللہ آفا اللہ والے چې غنیمت کړی الله په تا باندې په دې باندې ما ملکت یمینو په دې باندې کر هر هغه دوه پیولې کوي او دې ته ولیکي مملوکا مملوکا و بناته امیکا ارونه د تر سا و بناته ماتکا ارونه د پپوګانو سا د پلار د خور و بناته خالکا ارونه د ماما سا و بناته خالکا ارونه د ماتیګانو سا ترور دوار سا الله تی آغا جنا کای هاجر نما کا چجرت کړي اند ما مالونا د پپورونا د ماتیرونا د ترونا د چې هجرت نی کړه سره اګه اونه کې مبیر مری هاجر نما کا په دې باندې کار خلاص مهاجرا و امراتن او هاغه خدای الله تعالی هغه مؤمنه خدا ان وهبت نبتان النبي کچرهغه بخي خپل ځان پیغمبر اسلام ته دي ان وهبت نبتا په دې کار خلاص په دې کې کر خبر په دې موهوبه چې خپل ځان الله نبی اسلام ته بخي دام د نبی اسلام د بیبيان یو قسمو چې یو ځان ورال نبی اسلام ته به چرما سر نکاو کده مهر دغه وړم ان ارادا نبی کړه د کین نبی ته ایستن کې ها کپنی کا اخری دی خالص الله کا بعد غل کو د خالص دی وه موهوبه سر نه کولې چې دا موهوبه تر نکاح کول یو عادی تا د فرض به نور مونږ او شیخ رحمت الله علی وی هذه اثناء الاربع خالص الله کا من دون المؤمنین دا بی یدی سلورو قسمونو کې یو ممهورا دویم مملوکا دریم جگر مهاجرا اثرم موهوبا په دې کې څور سره نکاح کې نو سره په یوه دي نو به د مؤمنانو د مؤمنانو په اړه سلور خدي دي بس سوا نشته اوبه څور سره نساء ورتین کې ذکر شي وو وان خبتم الله تعدلوا بین النساء الله تكتب في اليتامى فادخلوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع که دو سره کې کدرې سره کې سلور سره کې ستا خو پینځه پکې نشته ها کبل پینځه مکه دی او پرې دی نو دا څه ټیک ده او نبی اسلام د پاره چې سور صدقه کې په سلور قسمونو کې وکړي د دې وجه بیانې ښه چې کوم کافرانو هغه وجه بیانې غله څه ده قد علمنا ما پرنا علم یقین مونږ په یو په هغه باندې په هغه تعداد باندې چې موږ کړی مونږ پرې مؤمنانو باندې په بارد بیبیان دی کې اصلور و ما ملک ایمانهن اپویو په هغه باندې چې مالکانو ولایتونه دی ان ویني چې بیا سوره وینو ټیک ده والا دا لیکې کې دا لام د علت دی یعنې دا څلورو قسمونو کې څلور سین پوکې تاله ما خدي روا کړې سوره کې دا ولې لیکې د پر لا یکون علیک حرج چې نشي تنګ سه په تا باندې په بیان د دین کې په اشاعت د دین کې چې څرګندې دي زیات شي او خدای دې دغه نبی اسلام ته سړو له خونو کنه خذو له مو ته خذو ته تقریبا بعد مسائل دا ته چې ابا خذو ته پوت نشو کول نبی اسلام نه نو بی بیان خو ته پوت کول شي بی بیان له بدن نه را چې دا ته پوت نبی اسلام نه وکړي که ما نه مقصد دا نه داسې ته پوت نشي کول خو موږ نه خو په نر خو نشته په نر نه ته پوت وکړي سړو نه نشي کولای یو ځان نه راغله نبی اسلام ته پوت کوي دا انصار دا نه وای چې یا رسول الله خدای چې سار پاسي انداغه لنګ یا پرتوګا لونشوي په دې لامبل شو راځي چې وایي زو شرم ده خو ما وی چې سور خخه ده وګوره په مسله کې لیازونه کوونه شرم ده نو بعد یې خدای وایي ویلې خو بعد نشي ویلې نو دوی د انصار خو سور خې دي اشر ده نو چې ګور په دې کې شرم وکړه د هر کله به تاسو پوښتنه کوي چې په دې غوسه شته نبی ته ماته او غوسه لپسته نو دا ډېر زنانه دی بعد خدای شرمېدون کې سړی ته پوت نه شي کولی نو دې د پاره والا زیاتې کړې دا نه چې بعد خلکو لیکلي دا ډېرې ښځې د پاره چې شهوت دی استغفرالله دا حقیقت دی چې د پیغمبر طاقت د 500 پهلوانانو نه زیات دی ډېر یو پیغمبر خو لیکن نبی اسلام د شهوت په تقاضا ښځې نه دي کړي که د شهوت په تقاضا کولی نو په کار د 50 کالو پورې نبی اسلام ښځه نه کړي اج بیا خزه کړ سابق تو کار بوډای کړی دا یو بیا چې څو پورې هغه ژوندای تر 500 یو 500 کار او تقریبا ژوندای و نو بیا خزه نه کړی که شاو ته تقاضا غو نه کول نشو نه عرب باندې کول کې مر عرب خدا رواجو شل خزه به خلکو کولی نو نبی صاحب خو اوچت خاندان هغه خور چا خزه ور کولی نو دا تر تو چې خدیجه به ژوندای و تر هغه پورې بل خزه نه کړی دا بیا مدینه کې د آیتون سره علم چونکی بیا مسلمانانو لري چې دا نه نو ته تکلیف د الله د کتاب د کول نبی اسلام نه به بیانو زکو او بیا به خدای ورارلې ایبد بیانو زکو کینو نو لیکه دا خدمت تعالی زیات جائز کړی تر لیکه دیر په لا کو نه چینی شي الیک په دابان څنګه سا په شاد د دین کې په بیان د قران کې او وکان الله غفور رحیم او دی الله بخیم کو مهربان ترجی منتشا ارجان دے رستو کول شي چار چې خو دې خدمت رستو کول شي یعنی چې نمبر ورکړ کې ستاسو نمبر نشته اته په مسلمانان باندې یعنی عدل دے پوروال کہ یو بوڑھا کدے بل نہیں یوم روخ بور کے والا یوم روخ یو شان جامی یو شان خوراک یو شان کور او ٹیم یوم را لیکن پر نبی صاحب دانو کو نبی صاحب بیا بم دا کولا یعنی پدی کی بیا دا کو کمی کیو خدا بیڑی را دیا تو خوا خوا اسی یوا وقی اثر نہ تیرو بلکہ لا اپات پا خطاب پہ تگور دلیل پہ پیش کو چې نبی اسلام غختل چې بی بی سره عائشہ بی بی سره ما خیر ودی دا کا یو جنا و او خيارم لري و عالم و نو هغه بی بیا نه ته پوت کړه کستا تو خو نه ته بل کوم نه اجازه در کړې ای په نبی اسلام دا پر نو ګوره دا برابر ته نو دی کې دا ذکر کوي که یو بی بی تر اوسه کې کنه نو ستا خو دا و تو ای لیکه منتجه ازای ورکه ځان ته چاچو خو که در تو کړی ده او بیا یې ځان سره دا کې ټیک ده که طلاق ورکړې همدې خوښه ده او که طلاق دې ورکړې یو طلاق یا دوه بیا یو ځای کې همستا خوښه ده ومن او یو ځای کړو دا په دې مخکې عطب دی وتووي او که یو ځای کې هغه ښځه ابتغې ده چې ته غواړې تی طلب کې د مما د هغه چانه عدل ده چې تا ته عدل کړی دی یعنی یو ښځه تا ته عدل کړی عدل دې ته وایي چې په نکاح کې پرېږدي او نور حقوق ول نه ورکوي هغه خپله ښځه وایي چې یو مال مه راکوه دې ته عدل وایي نو نشته ګناه په تا باندې ومن وتؤوي من ابتغته داسې به کول شي یا په دواړو ته به وترجا منتشا و تو ایلیکا منتشا اغیب آن دقا و تور جا و تو ایلیکا من ابتغیتا درستو کولشی آسو چی تی لٹی دانی چی تا تی غدر کر رسوستی کا یا زیور کولش دان تا آچا چی تی لٹی دا آگا چان چی عزر تا تی عزر کر یعنی بیاما اگر عزر وائد بس ختم شا عزر ختم شا ٹھیک شو نیشت گناہ پتا پی سالت پتا گناہ نیشت خواب ذالک دا ترکه چې په نکاح کې ساتي او عدل ته نو کې هر سوده رضی الله عنه نبی ته بی بی او حضرت خدیجه پسې دویم نمبر بی بی دغه وا نبی ته هم زړه لري ته دا پردم بل خد کوم دا تا پردم بل خد نو دا تا پردم ایو دا حضرت ما په پردا وی دا کدوا ما چې قیامت پر باندې د خو بډای خد ما ضرورت نشه نور خو چې قیامت پر باندې ستاده بی بیانو په سب کې پاسه ما نبی اسلام وی ٹھیک ہاں وی دخ پل نمبر آئیشی بی بی دور کما نو ٹھیک شا نو اللہ وی کچھ رغت بیا ہے ودا کے دان سر گناہ ربانی نیشتا دار کا دا سر کا چپ نکاہ کے ساتھ عدل تھی نو کے عدل قریب دا انتا قرر یا دا سر کا چھ عدل دیتی نا کڑی او اس اگر عدل مات کے ویچی نا خیر دا بیا ما زما دا بی بی اتو بی بی خوا خو لکا یو دا کے دو سرنا دا قریب دا تر ان تقرع اعینهن چې یقیقي وسترګې دا غي چې تا تو تر خوا کې دا نبی اسلام تر خو دا صحابه کرام وړه سترګې یقیقي سترګې خو نه مراد خو شاده دي نو بیا د بیبیانو خو بیبیانه ونه ولا احزن نه نه بخ فکیږي ستا په جدا وردنه او خوشال به بیما په ما اته ته نه کولونه چې تا ورکې دي ته ټول څه یعنی اگر کم کپڑا و مکان و خوراک چور کے پدی برزائی شیئر کتر سے آدھلو کے وچی نکاح کے پرے دے صافہ خدا واللہ یعلم ما پی قلوب ہم بکم اللہ خبو دے پاگا میں جسات پڑھوں کے دے ستا پڑھا کس سے دی وکان اللہ لکا دڑا پڑھا بانے انسان اختیار نیشتے لکا نبی رتا میلو اللہ مہادا قسمتی پی ما عملکو زما دور اختیارو ولا تلومني فيما تملك ولا املك الله پڑھو ان زما اختیار نه الله وی ولا علم ای په زاره باندې به تاسو برابر ته کې هو پڑھو نو کې پڑھو باندې ستا اختیار دې خیر دی الله ته پتا پړه دې نه نیسي. لکه نبی ته مینه محبت عائشه سره ډېر زیات رضی الله عنه سره ټول نه زیات و. یو خو عالمه ډېره وه بل هوښیاره ډېره وه بل حضرت د ابوبکر لور بل هغې انتخاب الله پخپله کړو بلکې جبریل علیه السلام په لاس باندې څه پوټو یا څه شی رالېږل بعد خر دې ته خلک دی جیبهونه وایي پوټو چې آرام دی د الله لپاره نه آرام الله تا ته آرام کړی دی الله اوس کوي چې شراب ازادي که ویلې اوس خو نه نبی اسلام د باندې کې ویلې چې شراب ازادي ستا پسې څه کار وو او خو الله پخپله پوټو رالېږلی کنه نو موږ پکې څه ویلی شو او پیغمبر ته رالېږلو پیغمبر نه باید تپوس وکړه خیر دی وایي چې دا خو آرام وو چې پوټو ته رالېږ یا خو دا رالېږل نو نبی علیه السلام اسلام د هغه محبوب په دې مو ډېره زیاته چې د هغې انتخاب پخپل الله پاک پخپله کړو لکه څنګه چې زینب رضی الله عنها نیکه هغه هم الله پخپله قسم کړی په دې کې تیر شو کنه چې ما تار په نکاح درکړه پوه شې د وج نه کاه کاه ما په نکاح دې هم یو د دې اوچتوالی دی د حضرت زینب چې الله پخپله د دې نکاح کړی نبی اسلام سره والله اعلم وکان له علیمن حلیمه او دې الله برداشت والا پوه داد او برداشت والا اوس په دې کې لسم خطاب نبی اسلام ته دې ځای کې لسم خطاب نبی اسلام ته یہ سلور سلپن سلپن علاوہ سلور قسمون سیوا تو پا بل سنف کی نشی کول بل سنف یعنی قسم بل نوع سنف بل کی نشی کول اگر سوک دی بیا اگر مشرک دا یا علی کتاب دا دقا علی کتاب دا غنی کہا مسلمان نشی بیا جدا دا یعنی اگر با امرمین نی جوڑی نو مشرک جوڑی گی دیکھ دا دکر لا حل لکن نیسا جاز نے اس طرح پر خطی من بعدو یا من بعد دی اسنا پی الاربع تی تا دی سالور نسیوا ولا نا انا جاز دالا چھ بدل کے پا دی قسمون بانے بی بیان چھ بل قسم نہ ہو کیا دا قسمون نہ کیا دام تا جاز نہ دی ولا آجاب کا خسنون نا اگر چھ تاجب کو رضی تعالی خائص دا گئی مگر آگا چھ مالکانی لاسون سا نگا جاز دا دی نظر حسابی دی بعد خلچ زنان تا قتل یا نظر جاز دی نبی اسلام دا حکم کړ چې یو نظر جایز دی خیر دی ځکه خصوصا خو هله معلومېږي چې وی خو ګورئ که نه او په کار چې د چې جینای ته هم اجازت ورکړی شي چې هغه هم خپل هلک ورته وښه یو نظر چې دا وګورسه ځکه سبا جینای به خوښ نه وي لاندې به جوړېږي یا دغه شان هلک دی جینای دوله کړې ده هغه لیدل نه ده دغه خپل چایز دی نو خیر دی ورته وایه اوس خوشته که نه پوټوال راوباسه پوټو لو به ته دا وګوره خو بیا به غل ورکې نه پوټو هغه به ختم کې ته به هم نه ګورې به دا سر تر دې پورې جایز دی دغه پوټو به اوس په نیټ کې راوباس پوټو لو باسه هغه ته هغه دا وګوره که چې راکړه نه نه بس وایي ته وګوره یو پنځه منټه ورته وایي وګوره ښه یې وګوره نو چې خواهي کې نو بیا ښه ده هم بیا به نه ورکې بس ډیلیټ یې کړه دغه دانه لکه زه دانی چې سبا څه مسله ته پیدا شي نو د جینې پوټو جایز دی د یو نظر دپاره او د هلک پوټو هم جایز شي جینای ورته یو نظر وګوري چې هغې ته هم وښایي هلک چې هلک څنګه دی دا چې کوږ وګي هغه سمه جینای دا ته کوږ ورته او هلک یې نه به وایي چې دا څه په غم واړولم الا ما ملکت یمینوکه مګر هغه چې د مالکان ستا لاسونه وکان له والله کل شن رقیبه او د الله پر رسد باندې نگهبان اوس لسم خطاب محمد ته چې چا د ډوډۍ عذاب چا میلمه کړي نو یو خو د وخته مخکې مه ده ځکه هغه تر به غم شي نو اومه پاخه تار به راړي بیا او دویم دا دی چې کله ډوډۍ دې وخوړه نو بیا سهارېږم که هغه بیا وایي چې کین لږ ګپ لګو بیا کینه خیر دی خو که کور مېلمه ته یاره زم نه وي ښه ده هغه که وایي چې کینه بیا خیر دی کینه خو هسې خبرو کې خوند مه اخله لا یا الذین آمنوا ایمان والو یا کسان تاسو من احکام د سورت احزاب لا تدخلوا بیوت النبی مدن کې کورن د پیغمبر اسلام ته الا یوزن لکم مگر چې جره تو کړی تاسو لپاره الا تام ډوډای تا غیر نه په پدا سر کې دن نه شي چې نه تاسو کتون کې لو خدا غتا څه مطلب مخ کې نه مزه چې څنګه چل ډوډای په غشو کنه څنګه چل دی ترکاری پخا شو کنه د مخ کې نه مده ولیکن اذا دعیتم فانکل تتوبل چې طعام لا ټیم ته دولس بجې یا یوه بجا یا یولس بجې نو فدخلوا دن نشي مخ کې مده واذا طعمتم پس کړه ډوډۍ اخرى تاسو فانتشروا نو خوار شي اوس کار کور ولته چې کینه خیر دی نو کینه اسے مکینه پانتا شروع نو خوار شي ولا مستنسین دی حدیث او استیناس وی خوند غسل خوند ما اخلی د خبر د خبرو چې گپ دی شروع کړی دی په ظاهره باندې خو نبی اسلام سره دا شو زینب رضی الله عنها چې کله واده کړه نو نبی اسلام په یو دغه ولیمه نه وکړی دغه ولیمه دا وه چې واده به وکړو کجور به کېښودې اوبه به کېښود خلک دغه ولیمه وه په دې یو کې نبی اسلام ګډه لال کړو نو باید صاحب کرام چې ډوډۍ وخوړه بیا ناستو نو دا حکم راغی چې تاسو خوند مه اخلئ په خبر یعنی شوق مه پیدا کوي خبرو د پیغمبر ته بل وخت بیا به خبرې دغه کې زه هغه تنګ ستړی شوی دی چې کورو ته خالي کوي هکه هغه ته وایي چې کېنه بیا جدا خبره ان دار دا کار ساس چې ډوډۍ دې خوړلې ناستې کانه دې یو دین نبی چې تکلیف ورکوي پیغمبر اسلام ته دوی له ته نشي چې ورشه اوزه ویستحی من کو حیا کوي سانو دا نشي ویل چې اوزه هو الله لا یستحی من الحق الله باغ نه کوي د بیان د حق نه الله ته حق بیان کوي چې بھائی اوزه ودا سارتمونه او کله تاسو غواړئ د بیان نه متان څه سامان اوبه غواړئ یا کنډول غواړئ یا تاسو بل څه غواړئ چای پخول وغواړه چاره پخه کړه فصلون من ولا حجاب هو قرید دی بی بیان اخر پردین پردین اپلا وسوا چې موږ له استاد ملمانی چاره باندې کوئی خبره سړی نشته کور کې ذالکم دارن کې در ساتو چې په وخت باندې اډوډه اخره واپس در راځي دارن کې ته پردین اپر چې خبره کو دا دارن کې در ساتو اثرو ډیر پاکواله د پردړو ساتو اره پردړو د بی بیان چې پردې تړه سپاکیږي اوس ما کان لکوان تو د رسول الله دا یو سم خطاب دی امت ته چې تا د نبی تهم بیبیانو سره نکاح نه کوي د هغه د هغه نه بعد څوک چې حیات النبی هغه ته لګوایه سوچ وکړه دی کې ولا ان تنکو ازواجه نه جایزي تاله چې په نکاح ولی بیبیان د نبی من بعد یې پد وپاد د نبی اسلام نه چرم وپاد نه دی چې جواندی دا ښځه څوک اخیستی شي واده د وپاد نه بعد دغه ښځه له ناراد ولې و ازواج و امهات و مقش بگن و ورد که زیر ساس و میندی مور سا نکاح نیشتا این دارکم یکی من دا کار ساس ده پنی دار لالو یک کچر نبی اسلام و بیان و بارکی دا سوچ و مراد دا گناه لیو این تو دو شیانا کچر تاس کارکوی یوشه یا پڑکی پڑو یا غیرا که یو ناروا کار پڑکی دی پڑ کرده او خدا خیم نالاوی اللہ در بان خبر تا پوس بان نکی و این اللہ کانو بی کلشن علیما یکن اللہ ده پرشی بانی پویا لا جنا علینا نشته بی گنا پر بی بیانو بانی بی بابا ایم پر دیو کم خو بیان شکنا چو دی تو پر دی که وایی چگر در چا چانا پر دی نشته اگر خلق مستثنا کنی نشته گنا پر بی بیانو با پر خدو بانی بی بابا اینا پر بارد پلاران دی که ولا ابنا اینا نه پر بارد زامن دی که ولا اخوان اینا نه پر بارد رونو دی که ولا ابنا اخوان اینا نہ پبارد ریون دی کی ضرور دی ولا ابنا خواتین نہ پبارد خریون دی کی ولا انسان نہ پبارد مومنان خود دی ولا ما انا پاکه املکت ایمانون چې مالکان لاسون دی چې کدی برکه د بی بیان جامو وی مال ملکت ایمان مراد یا ماشومان دی یا غوین دی اد نساء انه کی اشاره دی ته مومنان خدی ازاده یعنی دین دا ثابت شو چې مؤمن خزه ده هغه له خزه پرده نه کوي نو چې کافر هغه نه پرده کوي او دا وینځ ده پر کافر ده نو کدا کافر هم دین بیا هم پرده خیر کدا پرده ونه شي خبره ده وتقین الله یرید الله نه پرده کوي یقینا الله دې پرده سبحان گواه ان الله مخکې د رسول الله سلام ډیر لوی شان بیان شو چې الله په احکام بیانول کې د چا لیاز نه کړي رسمونو ماتولو کې د چا لیاز نه کړي اوس الله نبی اسلام ته خراج تقسیم پیش کړي مخکې عام مسلمان ته خراج تقسیم پیش کړه کنه کوم آیت کو آیت نمبر 43 کې دلته نبی علیہ السلام ته ان الله وملائکته یقین الله تعالی فرشتي د الله یصلون علی النبی رحمت الله علیه په پیغمبر زما اصل کلام امام قرطبی وایي داسې دی وایي ان الله یصلون علی النبی والملائکته الدعاء ولا استغفار ومن الأمة الدعاء والتعظيم يعني صلاة دا الله صلاة سشده رحمة الله عليك دا پرختو صلاة سشده دا بخن وقتل دا دعاء كولا دعاء والتعظيم دا الله دا نبي اسلام يعني الله مصالم هو يقنا الله رحمة الله عليك في پیغمبر باني عملائك دعاء غان ورد رحمة الله يا ايها الذين امنوا ايمان وصلوا عليه تاسن دعاګان غوړي رحمتون الله علی نبی اسلام الله وسلموا تسلیما اگر کې دې سنت پیغمبر تسلیما هميشه اگر کې غوړو د فعل تاکید چې په مطلق سره شیندې کې درې پاتې کیږي یو دا چې د غفل نسبت غفایل ته بنفسه وي په دې کې یې په خپل بغړت سنت باندې عمل کې اول ادویم داتی دی که استقمال لپیل تا اشاره چه پورا سنت بمانه ادویم دا چه استمرار لپیل تا چه همیشه با سنت لگی آئی تانی چه اوزاد پخلی سلی متسلیم آوا صلاح سلام آوا او عمل پا سنت خلاب کوا صلاح سلام دا خلی نزدشا صلاح سلام که دیگه بیا تسلیمان ده چه پیغمبر سلام پا سنت بانه مکمل بس عمل که پا غم که پا خاده میلادون پا کم دا صلاح سلام آلان تا پوت که او میلاد دې کشته نبی اسلام میلاد کړل دا ورتونه کړل تاسو کوم کار کوي ان الذين او زجر هغه ته چې پخلی باندې صلی الله سلام وایي اکه خلاف یقینا کزان چې تکذیب ورګي الله پیغمبر د الله تا لعنم الله پلان کړی دی الله په دنیا او آخرت کې او تر کړل دې پر عذاب رسوا کوون کې هغه کزان چې تکذیب ورګي مؤمنان ته المؤمنین کې علی پرام ده کمالی کامل مومنان سوک صحابه کرام والمومنات او کامل مومنان ده صحابه صحابیات صحابیات بغیر مکتسبو مگر لاغنه چه دی کری ندی وقالی حتمولو کل زبان در آدوا عائشه بیبی او دارنگی حفظه بیبی کل زبان در آدوا بغیر مکتسبو دارنگی عثمان رضی اللہ عنو کل خلولی او دی ورکی خپلوان لا او کله چې د بیت المال باندې ورکو خلکو له خپلوان له بید یا اصل کې ورپسې کم بخصه شیګان لري تور مودي سره تم په شروع شه تاریخ خوشاله چوټ وراله کې سیاست کې د مصیبت ډېر ده ولذین لون مومنین هغه چې تقریبا ایمان وراله کامل مومنان صحابه والمومنات او مومنان خدي صحابيات بغیر مقصده بغیر ځان چې کړي دې ته په لګیاي فقره تم یہ کرنے بار کا بہتان لے بدنامہ اور گناہ کا رہا یہ نبی داؤس اولسم خطاب نبی السلام تھا یہ پردے کا مقام یہ نبی و پیغمبر السلام کل دعا کے بی بیان اخبل تھا اور بناتے کا لون اخبل تھا اور خدر مومنہ تھا یدنین علینا من جلابین چرادوان دیکھی پا مخون باندے علینا پا علی وجوہینا ومخون اقبل من جلابی بینا تصادرون من جلابی سیسه در صادرون دینا جلابی در جلباب جمرالوی صادر در پرده والا تفسیر تبری امام ابن جریر لکلی پر زمانه وی امام ابن سیرین رحمت الله علیه حتی تابعی در وبیل ابن سفیان الحضرانی صحابینا تپوزو که چه دیو کم یدین من جلابی بینا بان با عمل ستر کرده نو هغه دا څه وکړه چې ابو بدر رحمت الله رضی الله عنه وي صادر ځان تا وکړه شم دي او نو مخ نه شم ا دایو سره کې پکې دایو سره کار کړی دا نو مخ فرده پکشته کنيسته دا یو دینه یان دا صادر یو په لور په مخ راوړی چې مخ څوک نه دي البته یو دې یو ده ستر او یو ده حجاب په دې کې لګ مثلا ستر حجاب کې لګ مثلا چې ستر لټول بدن د ټول بدن پټول دا ستر دا په خدا باندې لازم دي ټول بدن پټای نو په هغه کې دا دوشه مستناکی په کور کې دن نه کړ ستر یو مخ یو لاسونه دا بخکاری دا په کور کې دن نه چې محرم خلق دي کنه نو هغه نه دا مخ او دا لاسون دا نه پټای دا ستر نه مستثنا دي ستر ټول بدن دا سړی ستر چې کوم دی دا د ګوتنو نوال تر نامه پورې دی د دې ګوتنو نه مونږ ته کوپیو یې څوک پنکیو یې څوک تاسو پنډی نه پنډی خو مونږ هغې ګوډې څوک ورته ګوډې وایي د ګوډو نه دا ګوډې پټول چې کوم تر نامه پورې دا په مسلمان باندې فرض دي چې دا پټوي دی ته ستر عورت د ښځې ټول بدن عورت دی د سر نه تر خپو پورې ټول ه په دې کې مستثنا چې کوم شیشه دی مخ دی په کور کې دننه یو دی حجاب حجاب دا چې هغه کپڑے کوم نه دي کپڑے به هم پټوي ښځه په سور دی نور کې چې کوم بیان شو که نه ول یضربن بحمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ما ظهر منها مونږ ویلو چې ما ظهر منها بعد مخ اغسته دی اولاد دا یې غلطي کړې ده هغه مخ او دا په سطر په سطر کې داخل دي چې سطر کې سطر عورت کې په کور کې دن نه ښځه خیر مخ دی نه پټوي او سر به پټوي خپې به هر څه پټوي لیچې به هم پټوي هر څه بل خاوند نه بوره بدن خیر خارج کړو خو پلار ته یا رونو ته یا ترونو ته دا مخکې چې بیان شو دا رونه دا وغیره نو دی ته که مخ یې دی ویني نو خیر دی لاسونه ویني خیر دی دا دا تر دې دا دا ځمونه لیچې ونه ټولې صرف دا ځمونه دا دی ستر عورت یو دی حجاب حجاب دی ته وایي چې بهر دي نو بیا پوره پرده وه کوي یا بیا مخ هم پټوي ګورې دا نه چې بهر به ځي مخ دې ښکاروي اکثر ښځې داسې خلکو له اسانه کړو د مخ پرده نشته د مخ پرده نه مخ د مخ د ستر نه بهر دی ستر کې نه دی په حجاب کې مخ داخل دی حجاب مخ به پټې نو دې دا کې یو نبی او پیغمبر ته او خپلو بیبیانو ته خپلو لورو ته او ښځو مؤمنانو ته مؤمنانو ښځو ته یودنین علیهن چې راځوڼډ دي دنا منه ځوانډول راځوڼډ دي کې په دې مخونو باندې من سیسه د دې خپل سادونو یعنی یو پلو دی پرځوڼډ کې مطلب چې مخ پټ شي پکې یو سترګې پکې ښکاري خیر دی ذالک ادا تر کې ډیره غوره ده چې مخ پټ کی ان یو رب نه چې وپېژندې شي چې دا خو مؤمنه ښځه ده پلو دین تقریبات نشته تاسو ځکه وینده چې کوم وینده بې پردې ګرځي نو که دا دغسې بې پردې ګرځي خلک وایي چې دا خو وینده ده وینده سره بیا خره ټوکې مو کوي په لاره باندې نو دې ته به تکلیف نه رسي وکان الله غفور رحیم او دې الله بهونکی مهربان لعلم ینتهی المنافقون که چېرې من نه شو منافقان یعنی هغه کسان چې بړونکو دی مرض والمرجبون مرجبون هغه اټکلیان په خار کې کمن نشو اوس هم دا ښځو له تکلیف ورکوي لنغرینک بهم خامخا مسلط به کوم تا په دوی باندې بیا پاتې نه شي تا سره په دې مدینه کې مگر لږ زه به وکړم چې برابر که ملعونی نه پلان کړی شوي دي اینه ما تو کوي کوم ځای کې وموندې شي د الله په لعنت کې راغلي دي چې پردو ښځو ته ګوري اوخذو او دې نیوې شي او قتلو تقدیر او د وجل شي په وجلو باندې خدا د حکومت کار دی په کار داسې کسان سي مړی کی چې تاسو پر خو ته ګورې په لار باندې سنت الله یسن الله ذلک سنت مقرر کړی الله دا طریقه په کسانو کې مخکې تیر شو مخانو مدو کې دا وو چې پردو خو له تقریب رسې وی وجنې ولن تجلس د سنت الله تبدیلا او بنو مې طریقې د الله له بدلېدل یسلوکا ید نبی اسلام خو ډېر لوی شان بیان شو ټیک ده هو واته نه شان بیانو شان ډېر اوچت دی خو عالم الغیب ونه ګڼې ګورې عالم الغیب بیا الله دی یسلوکا الناس عن الساعة دا ربط دی تپوس کوي ستانه خلک په باره د قیامت کې قل انما علم عند الله ويقين علم د قیامت الله سره د عالم الغیب نه وي علم الغیب ته نو ګور دا الله صفت دی او ما ادریک لا الله سا اته چې په کته شاید چې قیامت شي نږدې یقینا الله لعن الكافرین په لعنت کړي کافران منکرین اتیار کړی دی له عذاب سوځونکي خالدین پی همیشه ابدا همیشه وی په دې کې همیشه تجدون اولیاء او باندې امیدې ځان څوک مددگار څوک دوست او څوک مددگار یو مته قلب یاد کور چې اړول اړول به شي مخونه په اور کې لکه پکوړې لکه تیکه وای بده یاله ته هاي هاي هاي افسوس زمګا اتان الله څنګه منل د الله واتان ته منل پیغمبر اسلام هاي چې قرآن منل هاي چې پیغمبر په سنت عمل کړی هاي چې څنګه کید قرآن نه وي اوای بده ربانا یا رب څنګه ان اتانا سادتنا څنګه منل د خپل لیرانو دینی لیران دی دنیاوی او کبران د خپل مشرانو فضلن فضلون سبیلا تواړو لمغه د الله د کتاب نه د الله لار نه د الله کتاب نه واړو یده شپړو سلوم په کار دا ګران دی ربانا یا رب څنګه اته دې په نن عذاب ورکه د بېمانان چې موږ د قران نړولو دبل عذاب ولانم لانن کبیره پلان کړي پلان تل باندې د قیامت کې وي د څور ته هم سجده مو ګورل تک مبل حالت بل شانت وي خو بیا بیا به وای نو اوس وای کنه کم بخته اوس لوګو نه کلک شه کنه بیا به وای آیت نمبر 49 وقال الذين كفروا اوای با کزان چې کفر کړی ربنا یا رب موږ ارنا لدین وخا ماتا دو کسان عبد الله نه جن چې موږ اړول سره کتاب نه خواک جناتو کې انسانانو نو سره سره خو موږ ته نه جالو ما تحت قدم نه چې ګورته موږ غیلا لا لا نه قدمونو چې اخ پی پی کیدو دا استادان دا پیران چې موږ ته شپارو سلو مله په کار دي لیکونا مې سالیس مې اسپرین دا ور چې شي دا دواړه د انسانانو کې دي انا کار پیران نه کا اکو جناتو کې دي چې د لاند او لاندې شي خدا نو دارم د به وای نو اوس د الله بنده راشد الله کتاب لکنه دارنګ سورت پرکان وګورې هلته هم دا شان مسله وه وای هاي هاي چې پیغمبر په لاره تللی هاي هاي نو اوس سم شه کنه ظالم زیا دبر ستای تټای سنتیز وای ما او د ظالمو یار کوله چې چک به لګي ظالم په خپل لاسونو باندې وای با یا لیتنی هاي هاي هاي افسوس اتخذت مع الرسول سبيلا چې نیولې مې دل سره پیغمبر لار ها چې ما په سنت عمل کو په غم کې خاله کې ما یا ولتا هاي هاي لیتنی کاش کې لم اتخذ فلان خل چې مې نو نو پلان کې مولا پلان کې پیر دو تھا پیر بدتی مولا تر دې پروس پیر سره دوستی نه وکړي لقد ادلنی ان ذکر پتا اکثر واړو مال د الله کتاب نه بعد جان په دان چې راغله ما د په کلی کې درد کې د مخته د لمد شپړو سدوم تان دي کړی یا د په پیران لاس پیران دي وکړ شیطان ل انسان خذولا او د شیطان د پر د انسان شرمون کې وې شرم مولا ته و وقر رسول او وی پیغمبر سم یا رب یا رب ما ان قوم ته خذول القران مهجورا زما د قوم زما د مود نیول د قران پری خو د نیول او عمل پی نکو زکر نو دام عمل نو یا زکر مولا تی و عمل پی نکو نو دارنگ دا بیاوائی خو بیاس پیدا اس دان سم که کنو بعد بخصا ربنا آتین دو پین مل عذاب یا رب دنگا ورکزی تا ڈبل دا عذاب نا از پلانت کدی پلانت لوی باندی یهو اللذین آمنو و ایمان والا لا تکونو کل لذین مکی گئی پشاندہ کسانو آدم موسا چې تکلیف ورکړو موسی علیه السلام ته څه تکلیف ورکړو څوک وایي چې دا چې اذب انت ربک فقاتله هاهنه هاهنه قایدو تاسو ورشي هغه سور مایده کې چې کوم تیر شو موږ ناستو تاسو جنګو چې شکست ورکوئ که نه تاسو چې الله پس پته درکوئ تاسو خو پس هم موږ بیا به در شو څوک وایي چې په موسی علیه السلام باندې موسی علیه السلام وزګارېده نه هغه واده نه وکړی ایا بي وي کړو خو د پاتشو په لار کې داغه من کیسه کړو چې بیا سړی 50 کال وروسته په مدین غړو راغلو نو چا نه ته پوس کوي دلته موسی نو مسړیو الکو یا مور بوډا غانا ویو بیا که څه به پاتن لګي خو بس وا تل دې پاتن لګي خدای سره مونږ خدای واپس راغله د زی شو او واپس راغله هغه چې بس او صبح خوري دغه مزه ته نه اتم او شپه می تیر کو سر بیا غړل واپس پلار کړه بیاغه بیا مړ شو دا بیا غلک بیا ژوندې دی وی راولې ته چې راوتم دوه سره ګړبړ وکړه دوه ته ستا پلار دواړه یو بل ته وجوړله وته بابا ایسار وینه بچې دوه سره دوه ټایم نشته بیا روان شوې هغه ته ټایم چرته حق پروسه وټم دي دا خو اوسګار دی مولا په جماعت کې نه پیندو وخت بس موسکا بیا د کیږي چې خدای کوي دي امام تیمیه رحمت الله علیه خدای نه کوي باقي نبی صاحب ډیر کړی هغه ضرورت ما څوک ما ته ما ضرورت نشته نو ما دا هغه ضرورت نبی صاحب هغه وخت نور تو خونو کنه د بی بیانې ای به چې نبی اسلام ته امت اواله او امت کې خزیم یو سړی وو نو خدای ډیر کړی چې د زنانه وته کار آسان شي مثلا آسان شي لیکل یکون المؤمن خرج نو دارنګې دا موسی علیه السلام واده نه وکړی نو خلکو دی دا یو ډیر رامیان دي دی په الزام ولګوي دی نامرد دی نو الله پاک د هغه هغه مردانګي ښکاره کوله د بخاري شریف کې راځي لامبل اوریان لپس فکرانو باندې وایو په بربند لامبل ګورې په آزاد ځای کې بربند لامبل ناروا دي مونږ نه شو لامبلې بربند ځای کې چې لامب ستر به کې پورا چې د دې نامه نه ول تر دې ګوټنو پر ځای به پټې خامخا یو خوړو کې ونځانګې هغه ځانګې نه ګورې یا پتونان دې په کوم پټي ادا نامه دې په کوم پټ پټي دغه ستر دې نو هغه چې اوریان لپس را دي نو وایي لامبل اوریان کپڑے ایښې وي ان خبیث ایسته و پا گٹه ایخه و اچه و بوتا کش شو یا جنگی اچو ساتر پتکرد که پیغمبر داشتا ندا که تو اتا گٹه روانه شو بخاری شرف حدیث ده دیو تا ای صوبی یا حجر صوبی یا حجر ای گٹه ده ما کپره ای گٹه ده دا گٹه او ریده صوبی یا حجر یا هر پنیده ده ای ده ما جامعه ده ما گٹه ده ما اگه منده وی روانه دیور پر روه تا وی بربند امن بربند امن پیغمبر بربند امن وی ساتر او ساتر عورت او یعنی اپڑو تر کوپ تر دی گوٹنو پوری تر نام پوری خود دی اجرا تاری او دا روخ تاری دا مندی پر اجرا داتی داتی داتی کی چی مند وی لکه دا زنانو او نر تاری نیغا مند وی نو چی ایو کتا چی دیخو مند وی نو اگی دایو تا خکار کرلا پا یو خدا وا پا بر اولادی دا کدا کار کی یا لدینا من مکه ایده پشان دا کسان چی آده تکذیب ورک موسی رسام تا پا بر اللہ می مقال نو پاک کارک اللہ دا آغا چی دی بیلو یعنی دا آغا آغا سڑی تو باقی اولی چی واقعی دا سڑی دی سو کوئی دا گو آسو کوئی بعد وی چی آده موسی داو دا قارون خبران چی خد لی پیسی ورکره چی دا بطالا دا سرو خد دی ویلو دا بطالا دا سرو خانک دار کما خدای بدنام کا ځکه هغه ویلو چې زکات ورکې نو الله پاک ښکار کړه واقعي الله ته پوره پتا خو تا ته موږ ته دا ښکار کوي چې تا ګوره دغه په شان نه شي دا یې په شان دی چې هغې خپل پیغمبر به بدنام را نه تاسو وایي چې نبی اسلام زینب تر مینه پیدا شوه پردی ښځه تاسو مینه کوي استغفر الله مینه نه وه که امام سیوطي لږ په کتاب کې راغلي زما خیال چې به دا نه ویلي که ویل انسان د غدې شو الله د معافیو کې نیک سړی و نو ات نه چې ته وایې چې د بیبی دینه پانډای لیدلې دی بیا وایې چې ما نه زه به دا کوم دا ګورم پردی ښه ده د بل په نکاح کې چې هلته قتل ناروا دي هسې مې جینار نامحرمه ده د پوپولو خو محرم نه ده کنه چې واده شي بیا محرم شي خورده محرمه ده وریره محرمه ده نو د هغې پانډای ته به قتل نبی اسلام استغفر الله داسې وایي مه وایه تنبیه را کوي موږ ګردان ځان يهوديان جوړ نه کوي تاسو وایي چې پیغمبر پاندو ته کړو بیا خدا خو هڅه استغفر الله پردای خدا دا ناروا دا کفر دی که چا په خیال کړل دا چې نبی اسلام دا پاندو ته کتل او دا خو خدا ګرد کفر خبرې که چا لیکلی دي ته ما خیال نشي علما لیکلی خدا حرامه شي ګال چا به لیکلی په کې يهوديانو یو الذين امنوا ایمان والو مکه تاسو په شان دا کړه تقریبا ورکو موسی علیه السلام اغه تکلیف ورته تخپل په عمر تکلیف ورنکه وبر الله مما قالو ته پاک ثابت کاله تاغه دی ویلو وکانه د الله وجیه او د موسی زم په دې الله باندې مخاورید عزت پن اوس د ولسم خطاب امت ته د نبی اسلام ته ده د امت کې نبی اسلام شامل دي امنو کې امت کنه امنو کې شامل دي ایمان ورکه یو الذین امنو وقت ایمان راڑے پائے کہ نبی اسلام دے او متم دے اتق اللہ علیٰ نے گئی مسئلہ بیان کی وقول قولا سدیدا او وینا برابر دا قرآن سنا تھا دا دولسم امر امتم و نبی اسلام تم یوسل نتیجہ بیداشی یوسل لکم امارکم نو درس بکی الله ساتا مرنا یعنی قبول بکی واغفر لکم ذنوبکم ابا خانو کی ستاد گناونا ٹول گناونا بیانو کا چالا گناونا معاف کی امت اللہ و رسولا اچھا چومن دا اللہ رفی عمر اللہ فقر فاظ فوضا عظیما یقین کامیاب شب کامیاب لیا باندے انا رن اللہ مانتا بے شک ہم گا پیش کر پل احکام پاسمانو پزمکو بانے پغرونو بانے فابین ایخ ملنا ہا نو انکارو کا دی غرونو او زمکی آسمانو ایخ ملنا ہا چی خیانتو کی دا اللہ پا احکامو کی ای پورا کرا خواش پاک نمینا او یاری دل دا غرونا دا زمکی دا آسمانو منا دا خیانت کلنا پا دی احکامو دا اللہ کی و حمل الانسان او خیانتو کا پا دی احکامو دا اللہ کی مشرک بیمان انسان مشرک منافق انسان یقینا دا مشرک بیدتی انسان منافق انسان کان ظلوم جہولا دے ظالم جاہل دا دم ترجمہ دا یا دا خلق ترجمہ غم وارے اسا انہا رضا الاماتا وارے دا قرآن کو لکھا ازان تکاپو کو لکھا یقینا پیش کرک پل احکاما پاسمانو باندے اپزمکو باندے فقرو باندے پابین ایخ ملا نو انکارو که اسمانو از مکی از خورو ایخ ملا چی پور تکی دا اللہ و کمیونه ما اسمانو از مکو غرو دا اللہ و کمیونه ما انکارو که نمانو واش پکنم اویاری دل دا دیدو چا تولنا و همارا انسان اپ پور تکی دا انسان انسان دا اللہ و کمیونه نینو یہ کہنا دا انسان دے ظالم جاہل عجیب خبر خدا چی چاو نمانا کا خفا تشو چی چاو منا ظالم جاہل شا بل پا دے انسانانو کے پیغمبران دی پا انسانانو کے اولیاء دی پا لوگ علماء دی اکبر خلق دے نسنگ ظالم جاہل شا اصل کی دے تا تو خیالو کہیں حمل راغل دے پا مقابل دا امانت کے دا امانت مقابل سے شئی خیانت کا نو دی دا حمل پا مانا خیانت دے اور حمل تا حمل ذکر چې خدا کله حمل واخلی کنه اندا غسبینه نقطه نطفه د خاون دا هغه ادن چې هغه سره شي یعنی هغه یو کله خیانتونه کو شد نه ځان نه دار حمل په ډیرو مانو حمل په مان د بیان ور دي لکه صورت جمعه کې ورا شي مثل الذين حمل تورات خو مثال دا کسانو چی وای غصه تو راز دیکا حمل پانده دا کولو تو ملا میخملو دا بیا بیان نکا غیل را عملو نکا حالتا حمل پانده عمل ده دا بیان ده تو کم حسل خیمار پشانده خر ده تو حمل پر دیرو مانو بان را دی داری حمل پا مانا پا خیٹا که دن نگردولم ده حمل پا لاس که نیولوم شده حمل پر دیرو مانو بان قرآن کریم که راغل ده دیده دا حمل مانا چونکه دا امانت مقابل راغل ده امام نفتتر مدارک امام نصفی اموی حمل دیر پا مانا د خیانت تے از زجاج اغلوی نهوی اغموی دا حمل مانا دا امانت تے پوش او دان سو اکتوا چی نا اغی انکار کرے نو دک سورتی حمیم سجدہو گلتا تو یو رسم نورا چی غرون از مکو انکار نے کرے آت نمبر گیارہ گو ہے سو مات سوال اسما پیار آدھو کرا اللہ پتر دا اسمان دے جوڑا ویدو خانو ادا اسمان چکا میں لوگیو یا نیشو فقالا ہا وی اللہ دے اسمان تا ولی ارد اسمان ایتیا راشد ماتا بیارتا تاوان پا خوشای اپا دور بانے قارتا ویدو اتینا تاغین رالوں گوا پا خوشای بانے اللہ موسا اکم منو دس اکم منل لے اکم منل لے نار تخوا مطلب سشو چی ابینا انکاریو که دا خیانت کول نپدی که اشپک نمینو او یاری دا خیانت کول نپدی که دا مانا دارنگی صورتی حشرو گوری اتشتم اسی بارا که دویم نور صورتا آد نوری کیسو گوری ساتم چی غرون از مکی سکری دی آیت نمبر 21 لو انزلنا ذا القرآن قرار کلم غدا قران قران به پرس کړ په اعلی جبر په قربان دي درایته خامخه تبل دلو دا غر خاص اندیدون کې د الله نه متصدقان ټوټه ټوټه کې دیر د الله نه ځان به ټوټه کړو خلاف به نو کړ انکار به نو کړ ا انسان توړو کې شته انکار کې نو دارنګ ته تا کې درته دا مانو کې دی خدا سو غلطه را دی او دار را چې انسان ظالم جاهل دی چې هغه ونه هغه چې اسمان زمکه هغه ورن انکار کو نه خفات شو بل په انسانانو پیغمبران ولې هم ظالم جاهلان دي او صحابه کرام دي لول علما دي مفتیان دي نو ټول ظالمان شو نه دا شو سو ان ارنا الاماتا یکم غ په کړه په احکام اگر دا احکام نه تعبیر کړ په امات باندې هند دا لا دا احکام دا تاسو امانت دي ګوره دا توحید بیانول او دا سنت بیان رد شرک رد دو بیداتو دا امانت دی ای کنم اونگا پیش کرک پر احکام پاس پانو اسمانو بان اللہ پیش کرک چی دا پزای بولار پزای بولار دی مکی دویتا بدا دا پسلو زرغونه چو زرغونه کی علگی آده غرون که غرون تا مکم اللہ کرده غم کهی سرس پین تیراوزی او دارنگ نور شیان تیراوزی دایمند وغیره نو پابه نه د انکار کوي یخ ملنه د خیانت کول نه پدې کې د الله حکم مکمل تر اوسه مانی واښ پک نه مینه او یره له خلاف نه په حکم د خلاف کول نه پدې امانت د الله کې د ویر له خیانت کول نه پدې حکم د الله کې او حمل الانسان او خیانت وکړه د الله حکم کې هر انسان مشرک به دي انسان اینو یک نن دا مشترک بید انسان د ظالم جال وستی شو خبر کوی عربو که مونږ چې مولا ته خبر کوم ودا دا تر واسه ناغه به دغه مو ده نه دسن او بیا دور به خوشاله عرب ډیر خخر نه ای به جنگ نه کوج نه وې زموږ ما تعبیر نه پکې شروع کړو تا ته عربی ټیک نه دای نه دی ویلې ای به خوشاله شو او دا احکام الاول پر راغی علت بیانې لیعذب الله ده پر چې څور کې الله منافقان سره منافقان خو ته ودی هغه انسان ور منافق دی ښا او مشرک دی ده پر چې څور کې الله منافقان سره منافقان خو ته او مشرکان سره مشرکان خو ته امه ربانی ګیلا په منن کو صاحب من کو خو ته چې د الله کا منل وکال الله غفور رحیم او دی الله بخون کې مهربان ذات نو مقصد د صورتو التحدیث په تبلیغ تیزی ور کول د الله د کتاب په بیان کې د توحید په بیان کې پرد د شرک او دا تشجیع بهدری کو چری گما او دې لپاره الله پاک دول خطابات نبی رسول سلام تم کړی دول سي امت تم کړی که کم کار ته نبی رسول سلام هغه کار د نبی رسول سلام د امت یا نو بمی دول پورا او په صورت کې رد مر رسم باطلو رسم ال تداو چې یو سړي یو لک یو کس ته وي دا زما ته زما دي اندغه مکمل 3000 شه دغه په جدات کې ا دغه خدای باغ لپاره ناروا شو لکه ان ګور چې ناروای نو دا رسم ملته جاری او الله دا رسم ختمول په کار وختل ا د حضرت په طریقه باندې د نبی سم په پلاس باندې دا رسم مسوک ماته پیغمبر ماته پیغمبر ورسان به ماته چې قران می ماډیر مور وی په کوم کې چایانو بیان کړو خلکو نه منل وی چې کل دای مور نه شو نو ما خلکو چاره ما مرادي رانه بس یو درغه می چې لوخي مات کړو وی بیا په جنگ جوړ بیا وا وی دیګونه می وړول وی بیا ما په خپل کور کې دیګونه پاک راځي ما چاته دا خو ته و شرمولې وی جنگ را جوړ ما په دلاسه کې خپه کېږم ما انتظام کړو دلته د کول داندار وو نو ما بیا مکمل په خپل غم کې ما بیا دا شی ختم کړ نو نبی رسول الله باندې شی الله ختم کړ کدا نه وي نو تر اوسه دا رسم پاتې شوی دا رسم ما ټول پیغمبر باندې لازم دی ما پرون ویلو یو دی شرک او یو د بدعت یو د رسم شرک سره ایمان ختمیږي بدعت سره سنت ختمیږي رسم سره معاشر تنګیږي رسم جزیات شي غریبانو ته تکلیف وي نو الله علاکتن چې رد شرک لازم دی په ملا باندې رد بدعت لازم دی بیان د توحید لازم دی بیان د سنت نو د کرنګې د رسومات او معطول دا په پیغمبرانو لازم ده کړي دا پیغمبرانو وارثان دي ځکه معاشره کې رسومات زیات شو نو بیا هغه ماشتر سبا شو بیا هغې د دین کار نه شو لکه نن سبا رسمونه زیاتي په غم کې خادو کې هر سړی تنګ شوی دی نو مقصد د صورت التحذیر فی تبلیغ و تجیب للمبالغه او دولس خطابات امت ته او نبی اسلام دواړو ته او وترد رسم باطل ټیک شو